رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. سورة النساء بنزما سپارا. سلورم رکو د سپاری اوما د سورۃ 43 نمبر آیت. دې سورۃ کې هغه خبرې ذکر کړي چې دغه په وجبانی اصلاح د معاشره راځي، یعنی د کور، کلی، علاقې او ملک. بیا دغه امور او احکام چې په هغه اصلاح د معاشره راتلاسه او دغه تعلق د عوام او رعیت سره او صحابه دي چې دغه تعلق د حاکمانو او رعیت دوانو سو. اوله حصه کې شپاړس احکام چې دغه تعلق د عوام او رعیت سره دی دغه بیان وشو. دې مینځ کې زواجر دي، او مومنانو ته زواجر ورکي چې هغه سستی کوي. اهل کتابو ته زواجر چې هغه باوجود د علم انکار کوي، او منافقینو ته. بیا درې ایتونو کې مومنانو ته، شپږو کې اهل کتابو ته، او دولسو کې منافقینو ته. د دې پورې مومنانو ته زواجر ورکړلی شو. اوس اهل کتاب ته زواجر ورکوي او دغه قباحتونه ذکر کوي. داسې مخکې د منافقینو هم څه قباحتونه ذکر شول. یا ایوه الذین آمنو بیان د امر مصلح دی. د دې خبرې مقصد دا دی چې کله هم داسې کارونه راځي چې هغه احکامي او هغه تعلق د اصلاح سره ساتي، بیان کولو سره تعلق ساتي، نو زړه باندې سبوج راځي. لکه بیان چې انسان کوي نو خلق ټول یو شان نه وي، څه منونکي وي څه نه منونکي. نو هغه نه منونکي خلق اعتراضات کوي، تنقیدات کوي. نو په داسې وخت کې الله سره خپل تعلق صحیح قائمول پکار دي. نو دا د منځه مسله ذکر کوي چې په مونږ باندې د الله سره صحیح تعلق راځي، خو مونږ په داسې چې صحیح طریقې سره وشي. نو آیات کې به بیان وي چې تاسو مونږ ته ودرېږئ، نو داسې حالت کې ودرېږئ چې نشې په حالت کې نه وي. لکه انسان چې نشې په حالت کې وي، نو په خپلو خبرو نه پوهېږي، د الله سره صحیح تعلق نه راځي. او منځ دا یو داسې عمل دی چې د الله سره مناجات دي، د صحیح تعلق یو طریقه ده، چې په صحیح طریقې سه وشي. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، لا تقربوا الصلاة، مانځ دې کېږئ مانځه ته، وانتم سکارى، په داسې حال کې چې تاسو نشئ. حتا تر دې پوری تعلمو چې تاسو او پی جنې ما غس تقولون چې وایې تاسو. شراب د حرمت بیان مخ کې شوی دی چې دا داسې په مزه مزه باندې حرام شوی و. اول دایوی چې په دې کې سلګي پیدا دي خو نقصانات یې ډیر دي. په دغه حکم سره ډیر خلق منه شو. نو دویم ځل دا حکم راغی چې د مانځه په ټیم کې تاسو نشه مه کوئ. نو بیا هم په دې کې قیلت راغلو ځکه پنځه وخته منځو. نو خلقو به کوشش کولو چې په داسې اوقاتو کې شراب استعمال نکی چی پاگی بسی منز رازی نو سک کمی پا دی کراغ لو او بیا مستقیل ہو کم استراغ لو سوری مائیدہ کی چبز زانتی و ساتی میدی زی کی داوی چمنی زی کی گی منزد تا پا دا سال کی جیتا سنا شئی دنا شئی بس تاریب کی گی نوی حتی تال و ما تقولون چې تاسو او پیجنې هغه څه چې وایې د دې صحت ته یو سړی ورسي چا په خپلو خبرو نه پوهېږي چې زه څنګه خبره کوم. لکه بعضې صحابه کرامو چې هغوی شراب استعمال کړي او مانځه ته پاسېده نو هغو قرآن کریم آیتونه ګډوډ وویل ځکه نه پوهېده په دې نو ګډوډ به نه ویل چې هغه سره معنی خراب شي. د نشي تعریف هم دغه شو چې انسان په خپل وینا صحیح نه پوي. حالن کې مقصود هم داره چې انسان مونږ کوي دا هغه په معنی دی پوي چې دا زه په مانځه کې سویم سغواړم او زه سوی نه کوم. په دې طریقې سره چې کله انسان موضوع کی یقیني دا ده چې پاغي سره توجه برابر شي د الله سره صحیح تعلق راشي او صحیح تعلق چې کړه د الله سره راغلو بیا د الله امداد او نصرت راځي. او نن چې موږ منځونه کوو نه موږ ټول د نشې په حالت کې موضوع کوو لکه د موږ په مقصد سوچ نه کوو نه دغه موږ په زیر دی چې زموږ د پاره الله په دربار کې سفارش وکي ناغه مونږ ته خیره کوي. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله فرمایي هلاکت وی دا هغه مونږ کوونکو د پاره چې د خپل مانځنه نه خبره دي زه سوي مو سنه. امام چرته مونږ کولو نو څه خطا شوی بو مقتدیانو په منځ کې اختلاف شو چاوی سلور رکاته پوره شو دی چاوی نه درې رکاته شو دی. یو به کرا پاسې دو چور عزت تویما چې موږ پوره نه شو درې رکاته شو دی او ته څنګه دا خبره یقیني کې. نو زه دلیل وایم دلیل دا و چې زما سلور دکانونه دي او زه په هر رکات کې د یو دکان حساب کو اماره درې دکانونو حساب کړو دی یو پاتې دی دیو جنم ساسو مونز دری رکاته شوی سلور ندی شو. نشه سوک پا دی که دو کانونو حساب که یو سوک پا که یو زیت تره بل زیت نو داسی مونز بس پیده ورکی. دا دنشی مونز دینو. مونز دا خوی عزویم عبادت ته. چه کل انسان پا منزه ودریگی نو پا کار دا. چه اغا نه گرمی تا سوچ که یو نه سردی تا سوچ که یو. نه کور تا او نه دکان تا او نه بل زیتا بلکه سیدا الله سره مناجاتی. الله ویده نشی پا وقت کی منزه تمنیز دیکی ولا جنوبا او نه پا جنابت کی الا عابری سبیرین مگر که تیری دن کی پلاری حتی تغتسلو تردی چو غسل وکی. امام بحانی پا رحمه اللہ فرمائی تردی مقصد ام داره چی کچر تا تاس ہو سفر کیئی او پا آوه که تاو سا بیوده سی راشی نکروس ترازی یا بیماران یا یو کس او د سمات کړه دې یاده سي جما شو د وبنشتا د غسل ضرورت راغله دې پاو کې تیمم واهي بیا موږ کوي دې طریقه شو الا عابر سبيل لكن هيده د مسافرنا حتی تغتسل ورته دوی چې تاسو غسل نه کړي او سفر او د سفر ذکر یې ځکه وکړل چې عام طور سره په سفر کې اوبه نه میلاویږي دې کې بیان د تیمم الله کوي او بیا وروسته ان کنتم مرضا هغه تفصیل یې وکړلو دوباره او د عامرې سبیل تعین وشو چې هغه سفر دی اوبه نه یي نو تیمم به وهي او امام شافعي رحمه الله د صلات نه موازی د صلات اخلي چې هغه مساجد دي نو معنه به دا شي چې تاسو منی ځای کېږئ جوماتونو ته په داسې حال کې چې نه شئ او نه په داسې حال کې چې تاسو په جنابت کې مګر که ستاسو لار په جومات یې بېله خبره ده د هغه په نیز باندې بیا په جومات کې تک جایز دی لیکن دا معنی چې دا د آیات د سیاق سباق سره پوره مناسبت نه خوري دیو جنا امام ابو حنیفه رحمه الله دغه معنی وکړه چې صلات نه منځ مراد دی او حالت د سفر کې اوبه چونکې نه یي نو ځکه د هغې تخصیص وکړل وإن كنتم كثرتي تاسو مرزا بیماران او علا سفرین یا په سفر باندې او جاء یراشی احد منکم یو پتاسو کی من الغایته داو دسماتینا غایت اصل کی جوری کندی ته وی خو بیا دانم وګرځیدو د پاره د غلط او دسماتی او مسله چون کی دا ده چې کله یو انسان او د سمات لذین پټ زې ته وزي چې سو کینی نی او پټ زوینه هغه جوړی کندی وی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا طریقه وا شکله به او د سمات کو نو دمره لري بت لوچ چا باندې دو انسان دا د سمات نراشی او لامستم النساء یاتا سمسکړو زنانا کینای د جیمانه نو غسل به تاسو لازم دی چې په دغه موقع تاسو غسل وکئ یا اودس وکئ لیکن اوبه نه وي نو څه به کوئ فلم تجدوا ماء تاسو نه ومومئ اوبه فتیممو تیمم وایي صعیدا طیبا په خاوره پاکه فامسحوا نو مسح وکئ بوجوهکم په خپلو مخونو و ایدیکم په خپلو لاسونو ان الله بشک الله فکان دی عفوا غفورا په کونکې وبخونکې د تیمم حکم چې راغلی وو نبی علیه الصلاۃ والسلام سفر د غزا کې وو نو کله چې د شپې سفر یې وکړلو او خلق ستړي شو نو اخر وخت کې د شپې نبی علیه الصلاۃ والسلام قافله یې سار کړه د آرام دپاره عائشه رضی الله تعالی عنها هغه ذکر کوي نبی علیہ الصلات والسلام هند کوچ اراده وکړنو اعلان وکړو چې تاسو خپل ځان پاریق کړئ چې مونږ ځو نو عائشہ رضی الله عنها وی زما هارو امیل نو هغه امیل ورک شو په دې موقع باندې صحابه کرام ځان تیار کړی دی او نبی علیہ الصلات والسلام اغلق آرام کولو او کسان ګرځي په هار پسې امیل پسې د مینځ کې د مانځه ټیم قریب شو نو خلق خفه شو چې مونږ زمونږ نه خرابېږي او بنشته او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تراله د ګیلیو شکایت د پاره عائشہ رضی الله عنها ګور ټول خلق سر کړی دی دیوس امیل چرته کې خودو او په دې موقع باندې امیل دی ورک کړلو او اوس نشته عائشہ رضی الله تعالی عنها چې زما والد سیب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورون سر مبارک زما په ورون باندې پروتو ابو بکر صدیق رضاهو ما تقار شو چې دا تاسو شروع کړل یو ځم پرې تاسو ته شو کی زو عالم ک نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په ورون دغه سر نه پروت نو ما بس بد اراده کړو نه زما پاسې دلوې ځکه زه خو کړم بہرحال اوسه وکړه قاره وکړو دې کې نبی علیہ السلام رایخ شو چې رایخ شو نو بس نبی علیہ الصلات والسلام آغا باندې وحی رااله او حکم را تیموم آغا نازل شو او صحابه کرامو ته ویل شو تاسو تیموم اوه یو منځ به وکړو نو سید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ راغه ابو بکر صدیق رضاہو تیوی ما ہی بی اول برکتکم یا آل ابی بکر دا سا اولا نی خیر ندستاسو اید ابو بکر آلا کما خبر چی اغب ظاہر کی دا نقصان خلق تخکار کی ستاسو خبری نو اغا اللہ جل شانہو دا خیر وگرزی گوری دلتی وستاخو یو پریشانی خبر اپا کی خیر راغی مسلمانان لا د تیموم حکم راغه ولی انسان اروخ کی وبنش استعماله ولی یا نوی یا وی لیکن بیماری نش استعماله ولی نو الله تیموم راولی گو تیموم دغه دے انسان نیتو کی زلکی د پاکوالی او بیا لاسون راواچی خاوریتا شگیتا کانیتا ار هغه شی چې د جنس د زمکی نوی پاغي باندې تیموم کی او د جنس د زمکی نه اغه توي چا په ور کې توسوې نو نو لیکيږي او نو سوزي ارکیږي نه دا د جنس تزم کې نه دي نو خاورم به کې داخله شګم داخله چونه به کېم داخله دغه سي ګوګل به کې داخلي کہانی به کې داخلي بکوري داخلي دا ټول دي په وس پنه باندې نه کیږي په سروس پینو نه کیږي دغه دا په ور کې ولیکيږي او دغه سي په لرګو باندې نه کیږي په جامو نه کیږي دا په ور کې ایر کیږي په دانو باندې نه کیږي دا په ور کې ایر کیږي البته اغه لرګې یا اغه جامې اغه دانی چې پاکي دړی ګرد او غبارې نه پاغي بیا کیږي اغه دې دړی ته نسبت ته نو یو ځل بلاس راوغړې او هغه به چې کوم دی نو سر به دا مخ به مسکی او ټولو زګونو ته به چې کوم دی نو لاس ورسې او دویم ځل به لاس راوغړې کدوړه په کډېرې نو سنډې به مخکې ما په لاس کېم او به لاسونه چې کوم دی نو مسکی دغه تیموم وای دا تیموم دا اودس هم دی دا تیموم د غسل هم دی نو الله دا سهولت راوېستو او وجه دا ده چې څنګه اوبه پاکوونکي دي نو خاورم پاکوونکي ده انسان خلقت تخاور نشوي دي دا خاور قائم شو په مقام د ابو باندې الله دا سهولت راولي ګو مسلمانان د پاره او سبب ولو واقع او ګرځیدل د ورکی دلو د امیل د عائشی رضی الله تعالی عنها خلق پاغي خپل شوري کین الله پاکي خیر راوست الله په دې طریقه باندې د صحابه مو قضا نشو بیا جمیل بیا نموده شو نبی علیہ السلامی بس زینو حرسه چی دی نوخه پاسو چکره نبی علیہ السلام خپلو خپاسولا نغیلان دی امیل پروتو دا دین دا معلوم شو چې نبی علیہ السلام پا غیبو نپویدو که غیب دان ویو پا غیبو پویده نو خرقی سره گرزولا خبگان صدراتو خوی چی دیو خلان دی امیل دینو واضح دلیل اللہ راوستو او بیا هم خلق شک کئی پدی کی او نسبت کوي چې پلان کې په غیب پوي او پلان کې چې پیغمبر نه پوي بل وسوک پوش زګه حرومي سی وای علم مو سا چون کې شو در غیب بن علم مو شه کې بوت ارجمن موسی علی السلام علم په غیب کې بن شو دا نور چې کم منګه کاندي پیریداران نجومیان دغه منګه کانو مثال دی ندی ویلم بچر تراشی ان الله بشک الله پاک کنه ده عفوان عفکون کې غفورا بخون کې واړه معاف کوي ګناهونه وغټ بخي الم تر ال الذين اوتوا نصيبا من الكتاب پدې کې قبایا د اهل کتاب دي او هغه ته زواجر دي رټني الم تر ایتن ګوري ال الذين اکسانو تا اوتو چورکله شو دورتا نصيبا صحیحا من الكتاب دي کتابنا اشترون الدلالتا دي اخري گمراهي ويريدون او دي اراده لري ان تدل السبيل چې تاسو گمراه کی د سمیلارینا اغم داره چې دیو مال او دولت خرج کوي د خلقو د گمراه کولو د پاره نو خپل هم گمراه دي او تاسو هم گمراه کوي مسلمانانو تعالی ویل چې په کافرو په يهودو نصاراو به اعتماد نه کوي نستاسو خیرخواهان ندی والله او الله پاک عالمو خپویگی بی اعدائیکم ساسو پا دشمنانو وکفا بالله او کافی دی اللہ پاک ولیا متصرف وکفا بالله او کافی دی اللہ پاک نصیرا مددگار اللہ ستاسو دپارا مددگار دے استاسو متصرف تے دوست من اللذین دا کسان نام هادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه دي اړي کلمي ان مواضعه د زينو خپلونا تحریف کوي تحریف لفظي بهم کولو تحریف معنی بهم کولو او کم مقصد چې د خبري او هغه بدل بیانولو ويقولون دي وي سمعنا من واردل ظاهر کې بيدې سي وي واسوينه نه پرماني وکاو پزړه کې بيداو او وی تا تا ای پیغمبرا واسما چی واورا خوزان سسوی غیر مسمعین وادی نورا ولیشی تا تا خیره کی وراینا اوی لفظ دراینا لین پدا سحال کی چڑون کی بی علسنی تیم خپلو جبو لرا راینا لفظ کی ودیو جبی اڑاولی دراونت نف مانده بی قپ ایزمون بی قپا او یا ای زمونگ نگاہبان شرک مانے بیتر ایستا و توانن فی الدین او دیتوان او عیب لگئی پا دین کی ولو انہم کچرت دیو قالو ویلوے سمعنا من واردل و اتوانا تابیداری بکو و اسما وارا و انظرنا من توقورا لکانا و خیرن بہتر لهم دیو دا پارا و اقوام اوڑیر مضبوطا ولكن لعنهم الله لكن فلانت کرلی دیو در اللہ فاک بی کپرهیم پا کپر ددوی فلا یؤمنون نو دی ایمان نراوڑی الا قلیلا مگر لگ دا کنائی دا دا نشوالینا چی دا سر ایمان نراوڑی یا سلک کسان بکی ایمان نراوڑی خلو مقاصر دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا کار نکی دا دا یهود و قباحتو نشو اس تخویف ورکی آ کسانو تا چاغه د آسمانی کتاب خلاف کوي یا ایها الذین اوتوا الکتاب ایها کسانو چور کله شو دی ورته کتاب امنو ایمان نوړی بما پس نزلنا چې موږ نازل کړلی مصدقن تصدیقون کی لما د پارداس ما کوم چې تاسو سره دی من قبل ان تمسا مخ کړدینا چې موږ هم وارکو وجوهن مخونا پنردها نمو واپس کو دغا علا ادباری ها پشاگانو دا دی چه سنگ دا سرطه دا مخنم دا سی حالت دا مخنم دا سی شی جوڑ شی چه خلا پا کی نئی پوز پا کی نئی سترگی پا کی نئی او دا سی او سرطی او نلعنهم یا مونگ لعنت وولی گو پدیو کما لعننا لک سنچی مونگ لعنت لگلیو اصحاب سب دی پا خواندانو دا خالی وکانا امر الله مفعولا او دې کار د الله پکړې شوه د آیات کې زوره نشوا د عذاب د دنیا نه چې تاسو د الله کتاب نه منئ او د الله د کتاب سره صحیح تعلق نه پیدا کوئ نو د الله د طرف نه په عذابونو کې به اخته شئ شکری به مرانی شي سورتونه به مران شي. کعب الاحبار چې دا د يهود یو غټ عالم او د نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې وو، اوه کې اسلام نو راوړې، یو ورځ د کور نه راوته وو، نو د شپې په ټیم باندې بلاره تیرېدو، یو صحابي خپل کور کې د قرآن تلاوت کولو، نو دا آیات هغه واوري وینو د کابل احبار واورېدو، نو یاره پیراله ورغوی په خپل مخ باندې کې خودل او وی چې زما دې په الله قسم یې زه وېرېدم چې زما خپل کور ته ونه رسم مګر زما شکل به ورانه شي. او په دې آیات اورېدو باندې هغه مسلمان شو. نو دته مخدره می وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې د اسلام راوړلو نو صحابي ته جوړېدو، خو جون کیا وخت کې د اسلام نه راوړل نو حکم تابعی دی. مقصد هم دا دی چې وېرېږئ که تاسو د الله د کتاب خپل تعلق نه جوړوئ من یې نه، د عذاب سره مخامخ شئ، شکلی به مرانی شي. او دام داسې چې هغه خلق چې د الله کتاب هغو پریښی دی او د هغې علم نه زده کوي، شکلی ورانی شو دي که نه. ځکه د نارینه د پاره خو یو شکله ده چې دا په مخ باندې به سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولاړي. هغه خلک چې قرآن سے صحیح تعلق نه وي نو هغو دغه سنت د نبی علیه السلام لر کړلي، شکلی ورانی شو دي. او دغسې زنانه چې څوک د الله د کتاب سره تعلق نه وي نو هغه هم خپلې شکلی ورانی کړي، په سرخو پوډرو باندې خلکو ته ښکاره کوي او پردې پریښي وي. ان الله چې څنګه ویلیم دغسې ده، ان الله بشکل لا پاک لا یغفر نبخی ان شرک به چې شرک کړی شي دغه سره، او یغفر او بخی ما دون ذالک هغه چې ښکته وي د دینه لمن یشاء چاله چې غواړي، و من یشرک بالله او چا چې شرک کو د الله سره، فقد ابترا نو په تاسو سره جوړ کړه اسم عظیما ګنا لویا. دا یا دلته کې مراغله دي او 116 کې ورسته مراش قدمره پرغ دی چې دلته وای فقد ابترا اسم عظیما، اول ته وای فقد ضل ضلالا بعیدا. دلته کې خطاب د یهود علماء ته نو د ځان نه چې کم دی خبرې جوړولې، او وروسته خطاب نسواراو ته دی چې هغه عوامو علم سره نو هغو گمراه شوي. د آیات کې د شرک نحوست ذکر کړو چې شرک داسې ګناه ده چې بالکل د دې د بخلو څخه امکان نشته. زموږ مشایخ رحمهم الله چې زور لګولی دی او خپلو کشرانو ته او شاګردانو ته همداوی چې لاړ شئ په خلقو پسې او بیان ورته کوي توحید او د شرک حقیقت ورته ښکاره کوي، شرک نه منع کوي. وجه دا غی داده چې دا شرک داسې ګناه ده چې الله یې نه بخي. یو انسان ډیر ګناهګار ده خو چې عقیده کې توحید او په عقیده کې دغه شرک کفر نه و، نو که ډیر ګناهګار هم دی او د توبه نه وایسته لاړو هغه عالم ته، نو امکان شته چې یو ځل دی د جهنم نه راوځي جنت ته بلاړ شي. او بیا مزې کوي خو الله دې نه کی او بیا دې نه شي که چرته چا په عقیده کې شرک و او عقیده خراب و د کفر او د شرک وه او د دې عقیدې سره دی مړ شو توبه په دنیا کې نه وایستل، نو همیشه د ځای جهنم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي اے زما بندا، تر سوچ ته زما عبادت کې او زما امید ساتي نو زبد بخم سچم ستانه شوي. اے زما بندا که ته زما سره میلاو شي په مقدار د ډکوالي د زمکی د گناهونو نه، او بیا ستا ملاقات زما سه وشي په داسې حال کې لا تشرکو بی شین لقیتوکا بی قرابیها مغفرتن چه زمان سر شرک نکی نزبه دی پا دمرم اقدار معاف کم چه سمر دزمه که ڈکواله دی خود چه شرک دی نئی کرده او دغسی اوگد حدیث ده نبی علیہ السلام دی ده ابو ذر رضی اللہ عنہو چه نبی علیہ السلام ابو ذر طویلیو چه جبریل علیہ السلام پرمائی من ماتا من امتک لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه ستا په امت کې چې څوک مړ شو شرک نه وکړي دی به جنت تزي ابو ذر ویماوی و ان زنا و ان سرقا اگر چې زنای کړوي اگر چې غلای کړوي نبی علیہ السلام وی اگر چې زنای کړوي اگر چې غلای کړوي او چې عقیده صافه جنت ته به یوزل زی اګناهونه ورته یا الله معاف کی یا دا غیب مقدار چې کومه سزا ده ابو وسکی زیبا جنت او د ادنا جنتی لپاره چې بیا کم جنت ته غډیر شي هغه موحد چې عقیده ری توحید وي دا ګناونو په وجه باندې دی جهنم ته تللی دی نبی علیه السلام په موقع کې دا غیب بیان کړو جماعت معلوم دے اخرانے سوک چې جہنم نروزی او در ټول نه په اخر کې جنت ته ننوزی نو دا به هغه سړی چې په جہنم کې بوي مختلف الفاظ راځي نو دې پریاد شروع کې الله ته چې الله ته جہنم دی ور زډیر تنگ کړم او مال دې جہنم نه داسې لګ راو باسي دې جہنم نه مبارک نو نور به سنه غواړم الله ورته بنده زبری سوک مختبیام غواړي وینه بس نه غواړم دا لوزونه بو کی نو الله فاق به دې جهنم نه غاړي ته کی لګ دا ور نه به سره وباسي خو جهنم هغه تف او داغه گرمایش ابدی مخصوص سي نو سوک ته پور غلې ناسي سبا نه وي خدا غینه به تک جن بیا سوالونه شروع کی چې یا الله بس دومره وکړه چې دې جانا نمیز لګ راو باسا او نور چې کوم دی نو زه سنه غواړم الله به وایي چې زه به دې د دې زیږې نه راو باسم خو ته بیا غواړي دې به دا لوزونه هر څه وکړي نو الله به د جهنم نه لګ را بهر کړي دې مینځ کې جنت کې یو نه بده تخکاره شي څه وخته پورې دې غلې ناسي بیا پریاد شروع کی چی اللہ زلو خو ما ورنیز دی که کنا چی دی جنت دا نظاره خووی نما اللہ و تی گور لوز دی کڑی و تا بیا خلاف کوی بس دم رو که بیا نور سن وارو نو دا تا جنت تا ورنیزی شی چی دی پا جنت که اغمازی ہوئی نی و خوشبویانی ہوئی نی سوخت پوری بغلی ناسی خو بیا پریادو کی نو الله جل شانه بو ته بیا و چې عبادت ته سمره دوکه بازی او د لوز خلاف کې او یا الله ما محبت بخته کوا نو الله بو ته ایستاره پر جنت شو دی لس چوند نو دی ما پوری ټوکی کې په دغه موقع نبی علی السلام خندلیو چې نه ټوکی نه کوم خدا دا هغه چا د پاره چې عقیده صحیح ده عقیده کې شرک نشته شرک مقصد هم دا دی چې دای نشته عقیده کې چې دا الله نه سوا بل څوک په غیبو پوهیږي یا دا الله نه سوا بل څوک متصرف دی کارساز دی دا الله نه سوا بل چاته چغې نه وال امدادونه تی نه وغوښتل دا الله نه سوا د بل چا نه هغه تمنې کړل کمه چې د الله نه فکار ده هغه یې نه کړل کمه چې د الله نه پکار ده هغه محبت یې وسنۍ کړل کم چې د الله څخه کول پکار دي دا الله دین یې ټول منلی وي دا توحید پکې همي چې الٰه الله دې دا پکې همي چې رب الله دې دا همي چې دا الله کارونه بل چاته نه سپارل دا الله صفات بل چاله نه ورکل دغه ته موحد وای او کچرته دې کې یو چلو کړلو دا مشرک شو کله بابا دربار تلاړو الته کې نظر وکړو مشرک شو نظرونه نه کړل الله د نوم نه سوا د بل چا په نوم د الله د نوم نه د بل چا د وجنه څه شی په ځان نه حرام کړي پیردارانو له نه ایتله د پیردارانو باره کې دا قید نه ساتل چې دا څوک سپړ کینو اگر او باسي او پټي خبرو باندې پويږي دا شرکونه نه کړ پالګرو له نه تل سحر جادو نه کړه کوړی نه کړ او کده کوړی وکړلې سحر یې وکړلو پیردار له لاړو پالګر له لاړو بابا له لاړو قبر له لاړو دغه نه اوختل هغه په نومه نظر دا ټول شرکيات ځانې غرق دغه جابر زمان روایت ته وی سره نبی علیہ السلام تراغلو وی اید اللہ پیغمبر مل موجبتان دو عجب ان کی سری نبی علیہ السلام وی من ماتا لا یشرک باللہ شیئن وجبت له الجنہ ومن ماتا یشرک باللہ شیئن وجبت له النار چی سوک مر شو او دا اللہ سے شرک نو کڑے دغد پارا جنت واجب شو او چی سوک مر شو او دا اللہ سے شرک کڑو دغد پارا او رو جانم واجب شو نو توحید واجبون کې ری جنت ته او شرک واجبون کې دا اور ده او حدیث د شیر رضی الله تعالی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي ادواوینو عند الله ثلاثه د قیامت پر ورځ باندې درې قسمه کاغذونه به تقسیمیږي درې قسمه رجستری وي دیوان لا یابا الله به شیئا یو هغه کاغذ دی چې الله دغې څه پروا نه ساتي ان دا داسې غونتی کې کاغذ وي چې قابل د معافی وي که پاکې کوم جرمونه دي نو الله یې معاف کوي و دیوان لا یترک الله من شیئا او بل هغه کاغذ دی چې دغې نه الله څه نه پرېږدي ان مقصد دا دی چې یو داسې جرم انسان نه شوي چ هغه کی خامخه غریبتاری وی چې دا بنده به غریبتار کی دا سینه دې چې قابل نه ماپي موږ چې نه دې هم ماپي قابل دی لیکن غریبتاری به کی خامخه شته اتکړې وب کی اچي جیل به پکی وی یو قسم دویم قسم داشو و دیوان لا یغفره الله او بل اغه دفتر او اغه کاغذ دی چې اغه لا نه بخي قابل معافی نه دی بلکې اغه له سزا ورکول شي نو درې قسمه ګناهونه شو جرمونه شو یو قسم اغه جرمونه دي چې قابل د معافی دي دویم اغه دي چې پاکي به گرفتاری وي او دریم اغه دي چې اغه قابل د معافی نه دي بیا نبی علیہ السلام دا غیر تفصیل کړو فاما الدیوان الذی لا یغفره الله فشرک بالله نو هغه دفتر چې الله غنه بخي د الله سره شرک کول دي الله فرمای ان الله لا یغفر اشرک به ويغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک الله نه بخي او الله فرمای انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چا چې د الله سره شرک وکړو نو په غوانی جنت حرام دی همیشه به جانم کې اوسېږي او هغه دفتر چې الله د هغې سره پروا نه ساتي نو دا ظلم د بندرې د خپل ځان سره چې دا د الله په منځ کې کم سوي د روژې نه چې مثلا روژې پرېښی دی لمونځ پرېښی دی ګناه یې کړله نو الله پاک دا بخي او تجاوز ته کوي کوی غواړي ضروری نه ده خو کوی غواړي او هغه دفتر چې الله یې نه پرېږدي دغې نه سسیز دا د بندیانو خپل منځ کې حقوق دي پاکې به خامخا قصاص اخیستی کیږي دا حدیث همشکار کې ذکر دی په حواله د مسند احمد نو شرک الله نه بخي دی وجنا همونږ د دې خبرې زور لګو او دا کوشش کو او دا پرس خپل ګڼو مسلمانان په دې شرک یخت نه شي عقیده صفاش او دې خبرې کوشش پکار دي به هر زمانه کې ځان نه ځان کفر شرک وي سب کفر او شرک هو او چاغا هندوانو کې دې بوتانې جوړ کړلې او بشمیره دغو بوتان دي د هر ورځې هر شي ځان نه ځان له عبادت کوي خوصا آغا ده چه آغا یو سوک پخل کلیمه وی لیکن ده قرآن نه خبر ده او پا شرکیاتو کی اخته ده سنگ چه سوره یوسف کی الله فرمایي وما يؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون زیاد پدیو کی ایمان پا الله نراوڑی مگر پدا سال کی شرک کی او اغز ایک روح المانی لکلی ومن ها اولائی عبدت القبور النازرون لها او ردی قبلین لی آخلق چی ده قبرونو عبادت کی او ده قبرونو ده پار نظرونو پیش کی شکرانی پیش کی او بیا اغز ذکر کرلی وهم اکثرو الیوم من الدود چنن ده خلق ده چنجون هم دیر دی علامه علوسی حنفی عالم دی او دا د بغداد اوسیدون کې دی چونکه بغداد کې د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله مزار دی او دا اطراف د عالم نه ال دی کې خلق زی او مخ کې همدلته کې خلق بس قصیدی جوړی کړی وی د بغداد شاه میران او مانی ولی لمن استاد دا قصیبې کولی او لوی ځوان به ورته وی او داغه په نوم باندې با یو لسمی خلق ورکولی عقیده می نه ساتله کړه یو لسم هم داته په نوم ورنکړه نو د مالونو نخلاصیګو او دغه سي په موږ باندې با عذاب راځي تکلیف پر راځي دا د واقعیدو علماو مهنت وکړو کوشش وکړلو چې دغه د قبرونو شرک ختم شي و بل طرف تا چه کم بیداتیان دی اهل بیدادی مشرکین دی نو آغو دا کوشش کئی چه بیرت دا شرک را پار کی نو آغا علماء چه آغو با دا قبر پرستهی خلاب کولو اوس دا سی ناکار جانشین دا آغو پیدا شو چه آغا رو رو بیرت قبر پرستی شروع کئی او دا سی دا جادوگرو خودم را عموم دی چې په اخباراتو کې داغه اشتهار ورکول کېږي رساله راځي او زه په زه باندې وایي پاک زه کې خزه پیدا شو د خاپيري دی پی او ځان صادر کې پټ کې ودا غول غشاین لړی او خلیو زنانه او دغه معلوم کړی چې دی خو دې په خبرو دوک کېږي او قصې مزید کوي ورته کله تلاش کې پیدا کېږي او کله چې کوم دینو په منګلور کې پیدا کیږي او کله به کې وای نه وای په کشمیر کې والک ته واغ پټ اپریشن کې او اوس چې دین تازه هغه دی وشيره درې کې جنې پیدا کړل او هغه خلق دمه یو داسې د امیزو بنو دي هندا کله یو شرک او کله یو ځکه او کله بل ځکه هو چې د قران نه خبره ای جب کما کنده کی هلاک شو چې قرآن نه توحید نه ایز د کړه نو هر کنده چې چلاړو پاکي هلاکی او تباکی په کار نه چې مسلمان ځان د شرک نه وساتي او دا عظیم جرم دی اند الله نه سوا مخلوق را بلل د مخلوق نه امداد غوښتل او د مخلوق په نوم باندې نظر نیاز کول دا ټول شرک خبرې دي مسلمانانو لپکار چې دین ځانو ساتي او د خپل اخیری صفایي وکړي واجب خبره ده نه چې مونږه غا هندوانو ته مشرکین وایو دا هندوان شو یا د مکی مشرکین چو نو هغه صدا چې کمقل نو چې د کارنو یا دا ونو دیسی عبادت کولو و دا نیکان و خلق و نسبت و اغو تبه کولو ندیو جنا مصدس دا حالی کی غالب وی کرے غیریت کا پوجا تو ہے کافر جو ٹہرے بیٹا خدا کی تو کافر کواکب میں مانی کرشما تو کافر جو کی آگے پہ باہر سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ ہے رائے عبادت کرے شوق سے جس کی چاہے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، نہ توحید میں کچھ خلل اسے آئے، نہ ایمان نہ بگڑے نہ اسلام جائے، وہی سوک چے دا غیر عبادت کئی نواغتمون کافر وایو، سوک چے بل چاہت دا اللہ زوے وی منگوی کافر دے، دستور تعظیم چی سوک کئی اداغو کرشمی منی منگوی کافر دے، ورد چی سوک سجدہ کئی نو کافر دے، مگر دا دی زمانی چی کم مومنان دی دا غورای دیری پراخ دی او پا شوق بانی چی دا چا عبادت کول غواڑی نو کئی، قبرونو تزی داغونه پریادونه کوي او نظرونه الته کې اچوي، د شهیدانو نه هندیو امدادونه غواړي، دعاګانې کوي، نه په توحید کې څه خلل راځي او نه ایمان خرابیږي او نه اسلام زی، دا جیبه غونت کې مسلمانی ده، دا ټول شرکیاتی چې ته قبرونو نه ځې او داغونه غواړي او داغو تعظیم کې کله څوک په یو نوم او کله په بل نوم باندې. الله علم تر آیتن ګوري الذین آکسانتا رزقونا چې دی پاکی انفسهم خپل ځانونه خپل صفتونه کوي او خپل مدح کوي، بل الله یزکی بلکې الله پاک پاکی مې شاو چرچو واړي، ولا یظلمون فتیلا او په دیو با ظلم نشي کېدی په مقدار د تار د کجوري، فتیلا دا کجوره کې درې شیونه خلق دا فقیلت او کموالی کی ذکر کړي، یو د کجوري چې کله انسان دا برا غوخه اخري او لاندې زړه ښکار شي نو په منځ کې داسې یو تیلې تلی هغې ته فتیل وي، او په دې شا کې داسې یو وړوکې غونتې کې ټکې وي پاکې لږ غوندې کې یو پوستکی پروت وي هغې ته نقیر وایي، او دا نری پوستکی چې پی اوختې هغې ته قطمیر وایي. قرآن کریم کې ځای په ځای داسې راځي چې دوی سره به ظلم نشي کېدی د پتیل په مقدار یا د نقیر په مقدار، او تاسو د چا نه سوا د بل چا نه غواړئ دا نه دی قدرت لرونکي په مقدار د قطمیر، یعنی اس طاقت داغو نشته، قلت نه کنایه دا او د کموالی نه. انظر وګوره کیف ترونه سرنګی دیو جوړی الله الکذب پالا باندې دروغ، او کفا به اسم مبینا او کافی دی دا دروغ گناه کارا، و کفا او کافی دی بیه دا دروغ اسم گناه مبینا کارا، دا ولا پورا دا. الله علم ترا ایتن گوری الالذین آکسانو تا او تو چورکڑ شو دا نصیب من الکتاب صحیح صد کتاب نا، یؤمنون دی ایمان نوڑی بالجبتی پا بوت و طاغوتی او پا سرکش، جبت بوت تاموی او طاغوت ار اغسوک چی دا غی عبادت شوی ما سوا دا اللہ، او کدا انبیاء و دا نیکانو شوی دے او پی ندرازی دا دا غو دا اغشکلو شوی دے و اطلاق پی کی، او دغه سي جمت ترويتي تاموي چې غلط دمونه کوي یا سحر کوي کوډي کوي، هندغم د بوت په حکم کې شو. معلوم شو دا خبره چې څوک پیردارانو لذي نجوميانو لذي او کوډګرو لرزي نو دا په دغو ایمان راوړي، دا هم د دې مزداق ګرځي، او بس ارشه هغه تعویز تاواله کړی د الله بندیانو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندګۍ ته سوچو کې صحابه کرامو ته وکړي الله قرآن را لېږلې په دې کې علاج دی، نو د هغې مقصد دا دی چې پخپله ته وایه قل اعوذ برب الفلق پخپله وایه، قل اعوذ برب الناس پخپله وایه، قران کریم په خپل وایا ځان په دما خپل بچی په دما خپل کور دما وا او څومره چې انسان هغه تقوادار او پاکی او ځان د ګناہوں نه ساتي او په خله دغه وای نو الله قبلی او کې اثر خاچي خدا مت په خله باندې اصل کې شفا دار چې په خله انسان وای او پاد شو تعویذونه کول سختونه کول دا اصل نه دی دا اوس خلکو ځان یې کاروبار ګرځولې او د خلکو عقیده چې کوم دینو ګړې وړې دي تعویذ په باره کې اوس دومره احادیث کې راغلي چا عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما هغه وا هسه کلماتو نو او خپلو بچو ته خودل چې چا به نوش یادولی نو او به لیکل او هغه سره به زړن کړ دومره مقدار کې راغلی نو مقصد همدا شو چې هغه ماشوم چې هغه الفاظ نشي ویلی وړوکی ماشوم دی که بالفرض و تقدیر صحیح دعا د هغه دپاره ولیکلی شي او تعویذ شي نو ټیک ده هم لازمي نه ده خو صحیح ده اگر چې د عرب علما دغې ته هم ناروا وی خوزر بیا معشوم دی لیکن ندی نه علاوه د نور شیونو د پاره تعویذونه کول څوک زما غواله تعویذ وکا نه ودرېږي دا ناروا دی حرام کار دی او بیا هغه څوک چې دغه تعویذونه کوي نو هغه صحیح ټوله پکې دغه شرکی کلمات لیکلی وي همدا یا قارون او یا حامان او یا شداد او اسې دای پکې لیکلي نا قارون همان شداد امداد غواړي او دا سی گپ شپ ته دا تاویزونه دا خلقو سیزانی ستا و همات جوڑ کرلی چارشه که تاویز ده و تاویز ده و تاویز ده و تاویز ده تعاوز پنا غختلو تویره شی نو آغام داره چه پخپل کلمات وایا کم چه قرآن ده الحمد اوای دا عرشی دا فارفه که علاج ده قل هو الله احد سوره تو ادم کو قل اعوذ برب الفلق ادم کو قل اعوذ برب الناس ادم کو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مختلفو بیمارو د پاره دعاګانی ذکر کړی دی اغه وای ادم کو صحیح خبر امداد اب هر شي کی تعویذ کول داسی کب شته او بیا زنانو کدا یو غټ مصیبت آفت پلان کې مولی سی دغه تعویذ ډیر خلګي او پلان کې مونږ یې سپ تاویز ډیر خلګي التزم نو بس رواني وي او بیا پردو هم د مولانو سره مخامخ ناسي او خبري بکي او الکه دا پرده د مولانم پرده د غیر مولانم پرده ده دا سي هغه کور کې تنګی راشي نو بس وتلو زړه وشي دا ټول ناروا کارونه دي د یو غلط کار د پر ډیر غلط کارونه بیا خزي وکي نا کم خلق چې تلی عاملیان نو اغم کم قصې چې کوي او کم سوي نو اغم عجیب ده واسه هغه خلقو اعتقادي جوړ شوی نو الله الله او مونږ یې قصه کوله و یاره کته سم کیوما نو یو زنانه و ایراله ما ته وی چیرې خاون مې په مخه مې وهي وهي او ټکې مې او سر خط تعویز را لوکا او کدا خاون د وهلو ټکولو نه بچ شوم نو زه به خیر ده ستا به زه صحیح سو کم اوسې نه سه پیسې مې سی بدر کم یو هغه جماعت کې امام او اماو مې چې بس صحیح ده نو تعویز مې ولدا ولیکو چې پاک مو طریقلو چکتا اوهی نو هیڅ پروا نه نشته او که ودی نه وای نو امي پروا نه نشته او که خاوند دي سره خي نو امي سره پروا نه نشته او کنه هیڅ امي سره پروا نه نشته دا په ولیکل او خز دمه تعویز ورکو بل ورځ وي چکاته وي سره غټه راغله چې موقع ته پاکي سره دي ابه وي چر تعویز دي کله را لکړو دا غنه پس خاوند نه مو هاي ما خو ځان خلاص کړل اندره خزو حال دي ډیر زر دوک کی بل یو هغه یاره خزر آله وی چې خاون میډیر وهی نمایته معلومات کو چې خاوندې ولي وي یره وي مولي سي خو چې کور تراشن چې تلوخه به زی جو خبر وو کې جو زام خبر وو کما جو اغه زر لوړ لواله او زما اغه لوړ او چې هغه یو لوړ جو په خلک چې سراځي وې ما مولي سي په پوجو چې دا خبري ورګرځي خاوند یاو ته وی یره زله تعویز کوما خو دا غي شرط بې بیا دې نشي والے وې څنګه و چې خاوند کله راغلو او غوسه وکړ نو تبه یک دم دا تعویز په خوله کې ونی سي او اس باندې وې او چې هغه بل کنزله کې یا گزار کین تبه یاد دی لک په زور ورکه په خوله کې اسې مو یو کاغذ ولک کری پری راخ کې او خزم دغه عمل وکړ نو په خپل د مسله دا و چې دی به جواب کولو و چې خاوند راغې او څه خبره وته غلط او غوړي زره تعویز خوري تواچو زور وکړو اچاغه نور یو خاوند غریب په خپل کلار شو چې بل ورځ بیا یو هله ټکول خلاص شو زګټې دی جواب نه ورګرځولو خبره هدی په خوله کې وا و یاره خزر ډېری پیسې راوړې و چې مونږ سي والله خوشاله کا ډېر خ تعویز را لکړو ما چې بالکل غره کله کې ونی چې لری نه کې بل پکې قصه وکړه وای من کله ځان وای داسي بچ کو خزر آله وای چیرې سدسی او کار وای چا دنه کولو وای ما ورته چیرې تعویز دل کوما خدایي شرط ته به پوره کینو الی وکی په شرط ته پوره کړو نو کار به کی کنه نه کی څه شرط ته شرط ادا ده چې دا تعویز به تخپل غاړي ته په داسي وخت کې اچي چې تور سپې په ذهن کې نه راولي زنانا واس پیسې می ته واغسته ولاړه تور سپې دغه د ذهن نه وته یو تعویز چرته وزه ته کې خو دی بل ورځ بیا چې تعویز غاړي ته واجب تور سپې بیا مخې ته راغی هغه داسې ټکه ورته لري چې چرته پناه کیده دا دو کیری دا د خزو سره کیږي خو به د خزو لم دقه سي وانت خلک خري ښا چې دغه پیسې دی په دې طریقه والی ځکه چې په دې طریقه خو دی واسه هم نه خرج کوي نو داسې نمونه مولیان ولا خري سم د نر زامن بیا وري چې خې د نوالي سره پکې هم ورکوي او سپین هم پکې ورکوي او خې پیسې ورکوي اسې هم صحیح خو چاله نه ورکوي دا طریقې دي مو ته سپا حلونه وایو سپا کې سره تکاو قرآن په خپل ځکه کم از کم د الحمد خو ارسو کوي لږ په دې ځان د مو یو هغه تعویز مکوي ځان به کافر کوي شیخ القرآن رحمه الله هغه یو کور ته یو ځل رالم وایي راته ویل چې زنانه راغله وایي چې خاون مې وهي یو شیخ صاحب دې ماله سه تعویز وکړي نو ما ورته وي چې دا پیسې ول ورکوه ته وایي لاړ شه چېرته ځان نه پي هغه سرخي پوډر والا چې خاون دې راغله ځان ته ښه سنبالوه بیا دې نه وایي خیر دی او دغه شی نو باندې زه نه پوهېږم دا ټول ګپونه دي او څوک چې د الله نه یریږي نو هغه ځان ساتي څوک نه یریږي او دنیای مقصدی او یاسې هم نه کیږي په بل طریقه نه بس کله یو طریقې سه وته کیو کله بل طریقې سره ځینې لا به کې داري چا به د ښځو دغه د پرتوغاخونه ناپ کوي چې دا لنډ شو کوګت شو پرتوګونه یې پکې ناپ کوي چې دا لنډ شو کوګت شو دا ټول ټوټ کیږي ټول ټوټ کیږي او ځینې پکې داسې چې هغو قصدن په ځان باندې پیریان نه وستي کور کې خپای نو بس پزان پیریان راوړي پیریان راوړي نو کله یو ځای ته بیا یو کله بل ځای ته بیا یو کله ولا یو پیری دار راوړي کله بل هغه چې کم دی نو اخو هغه څه کوي بس پردو خزرې د لاسونو وروړي او پردو خزر سر پر زول کوي هغه څه کوي دا قصې هغه عزت لاړ شي غیرت لاړ شي اے دا الله بندیانو قران وای او دا سورتونه وای ځان پی دموي ما دغه ساختونه کوي ما تعویزونه کوي ما چاله زی په خپل دا دغه کوي دا صورتونه وای صحیح خبر هم داد موږ تاسو ته داسې نه وایو چې موږ له پیسې راکوو نه یې دنه غواړو خو صحیح خبره درته کوو صحیح خبره چې صحیح باندې عمل وکړي ځان ولې همداسې تباه کړی دی غر کړی دی یومنون بالجبت والطاغوت ویقولون اویدوا للذین په باره دغه کسانو کې کپرو چې کافران دي هاولای دا کسان اهدا خ په هدایت دی من اللذین دا کسان نا آمنو چی مومنان دی سبیلن په اعتبار دلاری د نبی علیہ الصلات والسلام د بیعت نه پس مشرکین چې کله خلاف شروع کړلو او نبی علیہ السلام هجرت مدینی منورې ته وکړو، مدینه منوره کې چې کوم يهودو نو هغه خپ هو چې دا نبی برحق دی. کعب بن اشرف او داغه سره کسان ملګری شو او رااله مکی مکرمه ته. په هغه کې د مشرکینو مشر چونو ابو سفیانو نو مسلمان شوه. دا اوسې میټینګ وکړلو او میټینګ کې دا خبره وکړه چې تاسو پته ده چې محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری ورځ په ورځ سیوا کوي، کومه د دې مخنیوي ونه کو په شریکا نو بیا دا ملګری به سیوا شي مقابله به ګرانه. نو دا ځکو چې دا دیو په شریک باندې خلاف کو او حمله پی کو، قبایل مټول راجم شي مونږ به تاسو ملګری. ابو سفیان ته پته و یاره تاسو يهود به لوز خلق کی، تاسو خبره مونږ ومنو خو الا چې تاسو زمون سره لاړ شي کعبه ته او کعبه کې دیو درې سو شپېته بوتان خو دیو، نو پاغې تاسو قسم زمون سو خوري او مونږ به د مسلمانانو خلاف جنگي کو. نو کله کله غا خلق پاغ خپل سیاست کې کوپر ته ورسی دی يهودو ته پته وا چې د بوتانو په نوم قسم خوړل دا د کوپر او د شرک کار دی، لیکن د خپل سیاسي اغرازو د پاره دی ولاړه او هغه بوتان چې کم مشرکینو د غو عبادت کولو دا غي په نوم قسم خوړل او لوزونه دی وسو کړ. بیا مشرکینو دی ته وی چې تاسو ګورئ په خلک نو مونږ په حق باندې یو کده مسلمانان په حق دي. کعب بن اشرف او دغه ملګر ورته وی چې تاسو سر دین دی دیو سوي مشرکین ورته تاسو ته پته ده چې مونږ د الله د کور خدمت کو، د بیت الله د اجیانو خدمت کو، اجیانو لو باور کو او مونږه خپل ولی پالو او دا مسلمانانو د الله کور پریخی دی مکه پریخی ده دا جیانو خدمت نه کوي، د الله د کور خدمت نه کوي او خپل ولې کټ کړلی اختلافات راوستي دي. نو تاسو یې مونږ یو کدیو خي نا خپل سیاست د وجن دیو دلته کې هم حق پټ کړو او د کافیرو په باره کې وي چې تاسو د مسلمانانو ډیر خي. نو دی آیات کم داغی بیان شو علم تر الیلزین آیت نو ریا کسان تا اوتو نصیبا من الکتاب چی دیو تا ورگرشو دا سیسا دا کتاب نا یومینون بیل جیبت دی ایمان ناوڑی پا بوتو هر معبود من دون الله او جادوگر بوتان دا طول دی پکی او تواغوت شیطان تا وی ترویتی تا وی او معبود من دون الله تا. نو داغی شرک وکلو باوجود دا پوهی او بل طرف ته غلط بیانې وکوه یقولون دی ویل الذین پشان دا کسانو کې چې کافران دي ها اولای دا کافر ا دا په هدایت دي من الذین امنوا دا کسان چې مؤمنان دي سبیلن په اعتبار د لارې اولای کا دا کسان اولای ک الذین دا کسان دي لعنهم الله چې لعنت کړي په دیو باندې الله پاک الله د رحمت نه لري دي وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ او آسوك چلانت پیو کیا اللہ فاکو فلن تجدان ارگز با تبیانو میلو داغد پارا نصویر مددگار اندان اللہ دشمنانو راجمشو دا اللہ فکور کی سلویخ کسا دا یهودو نو داسی دا مشرکینو نا او دا اسلام خلاف لوزون کول نو اللہ وی پدیو زمان لعنت تی او کامیاب بنشی ام لهم اشته دی لرا نصیب سیسا من الملک د بادشاہتنا فاذا لا یوتون الناس پدو کیریو بنور کوله خلق تا نقیرا په مقدار د داغ د کجوري کردیو پلاس کی سوې نو د داغ د کجوري په مقدار هم چاله نور کول دا خدا الله پاک دی وته سور کړی نی الله الله هم بازی خلق الله پاک سنور کوي کې ور کړل نبیا اغه چاله جنم نور کوي صادق رحم الله یو واقع بیان کړی دا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا روانو نو ترو کوی تورتا نو لار کې یو سړی وسره مخه تراغه چې ته کوی تور ته زه غما ده پاره دعا وغواړم صدل وغواړم ډیر غریب يم چې الله مال مال کی موسی علیہ السلام ورته سړیا د پیغمبرانو پلار ولی نزی او غمال نه خوخی دا تاس کما خبره کو او نه تنگ شویم موسی علیہ الصلوۃ والسلام ونه دعا وکړه مالدار شو مال چول پلاس کی راغه چې غریبونو هغه غلط کارونه کول چې مالدار شو نو غلطه شروع کړي نو ورځ موسی علیہ السلام روان دی چګور ډیر خلق را جمع شو دي ایا سړی چې دینو هغه نیولې دي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شوې کاته وای چې ګور نو اق کسو چې مخکې موسی علیہ السلام ته ویل چې ما د پاره به دعا وکي چې الله مال مال راکي موسی علیہ السلام ته پوسو خدا څه کوي وای دا سړی دی دغه خمر خوردا او عربده کردا او کثیره کشتا هنوز قاضی په قصاص ان فرمود شراب اسکلی او په شراب کې نشه شو جګړه کړله او د دې لاس نه یو سړی مړلې اوس جج او قاضی حکم کړی چې دا پانسی کی چې غریب ودا کار نه کول او چې مالدار شونه دا قصې شروع کړ نه دغه ځکه چې سادی سي به او شعر وي گربای مسکین اگر پرداشتی تخم کن شک از جهان برداشتی هیچ کس را گرد خود نگذاشتی این دو شاخی گاو اگر خرداشتی چه دا پیشو غریب که چر تا دا وزری وی اللہ دل وزری ورکل وی نو چنچنو بے بلکل نسل ختم کرده زگر چه پدی حالت که چنچنو نپریدی نو رست بیسه کول او خر کدل الله پاک کر ور کړی وې نو هیڅوک به خواته نه پرې خوده ځکه اوس په لته خلق وې مقصد هم دارې کدی بازي خلق الله سه اختیار ور کړی وې نو هیڅوک نه پرې خوده دای وجل او داخله الله ول اختیارات نه دی ورکړي لکه بجلی واله شو د بجلی لو انت کې مشریع الله ور کړی دا نو په دې سخت ګرمۍ کې او پروجي کې د انسانانو د الله د مخلوق سره کم ظلم شروع کړي او کم حادې شروع کړي کبیل فرض او تقدیر دی ول الله دا اختیار ور کړی وي چې تاسو خلق له بور کوي او خوراک بور کوي نو بیا خو به یو قسم جون دی نه پرې خو دو فیز الله یؤتون الناس نقیرا په دا وخت کې بدیو نور کولای چاله یو په مقدار د داغ د کجوري ام یا سدون الناس ایدی و حسد کئی دی خلقو سرا علاما پاسبان دی آتاوهم اللہ و چور کرنی دیو تالا فاک من پدنی دی خلق پزلنا اندی و حسد کئی دا مسلمانانو سفدی چی اللہ دیو کی پیغمبر را لگلے دی فقد آتینا تا قسرا هم ورکڑو آل ابراہیم آل ابراہیم تا کتاب و حکمت تاو پوا و آتینا هم و تورکڑو ملک نازوی و بادشاہی لیا اغل الله پاک له بعد صحیح ور کړو او دا پیغمبر دا هم په آل د ابراهيم عليه السلام کې او ابراهيم عليه السلام کې الله درې قسمه بادشاہت جمع کړو، یو ظاهر او بل هغه باطینی، او بل چې ظاهري باطینی دواړي. دا هغه بعضي آل ته الله پاک ظاهري بادشاہي ورکړي وا، او بعضي آل ته باطینی، او بعضي ظاهري باطینی دواړه. نبی عليه الصلاه والسلام ته الله پاک باطینی بادشاہي ورکړل. څنګه تاسو انکار کوي؟ فمنهم نبازي پدیو کی من آمن اغه د ایمان نوري به پدی، ومنهم بازي پدیو کی من اغه دي سودا چ اعتراض کی یانو ردینا، وکفا بی جهنم او کافر جانم سعیرا، غور بل کله شوه. او یا معنا سوزون کی چور به بل کله شوه نه، یا سوزون کی نه دادی ول کافر. ان الذين بشكاكسان كفروا چکبر کوي بي اياتنا زم پاياتونو، سوف نسليهم زردا چوم بداخر کو دیول نارن اورتا، كلما نديدت جلودهم کله چی تور شي د دیو سرمن، یا سټکوره شي د دیو سرمن، اور کی چخله یو شي سی کنه سو وغه یا سور واچ نه سټکوره شي. نو کلم چی دا مشرکین او کافر او مجرمین جانم ته اورځيږي، ا د جانم پور کې دی اوس وزیس دسی اوس وزي چې تور شي سټکوره شي سرمند دی. کلما هر کلا نزيدت جلودهم چې سټکوره شي دی سرمن، تور شي دی سرمن، بدلنا او موږ بدل کړو درا جلودن سرمنی غیرها بغیر دا غینا، لیذوق العذاب چې اوس کې عذاب پورا عذاب اوس کې. مقصد دا دی چې جهنم کوم اور دی، نو الله جل شانه په دغه اور کې دوه خبرې خوده دي، یو دا چې دا سوزول کوي، دویم بیرته جوړول هم کوي، ختمینه انسان د دنیا اور کې دانه چې کله هغه کې یو زی روح شي ور ورزول شي سوخته پورې هغه وسیږي استلار شي ختم شي. او د جهنم اور دا نه چې دا به هم سوزول کوي او هم پکې بیرتا هغه د پیدا کولو ماده ده، نو هغه بدن غټیږي په یو منټ کې به دا سرمنی په زرګاو سوزي او په زرګاو نور پیدا کی، چې الله وایي دیو پورا عذاب وسکی ځکه کومه سرمن چې وسوزول شي او دا هغه ناقص روح اوزینو هغه بیا تکلیف نه برداشت کوي، او چې نوی نوی راځي تکلیف نه برداشت کوي. ان الله کان عزیزا حکیما، یقینا الله دے غالب حکمت والا. دا شیگان چې دین دیو پرې محرم کې فلسم اورز باندې ځان وਹੀ داسي پرې چړو باندې ځان وਹੀ او داسي ټک ټکه جوړ کړی، نو چرته داسي یو شیو هغه یو سنی توی چې موږ زکه په حق یو جو محرم کی ځان او خصم او استزمغا زخمو نظر جوړ شي. نا سنی ورته وی چاو د جهنميانو ازخمو نظر جوړي، کله ما نزد جلودهم بدن نم جلودن غیره جهنميان چې دا غس هغه د غم زر جوړي نه غیلا جواب وکړي. بشارت او زیره والذین او آکسان امنو چې مؤمنان دي او عملو صالحات عملونه کوي نیک، سندخلوهم زردا چې موږ داخل کړو دغه جنات جنتونو ته تجریچ بهيږي به من تحت الانهار د غیران نهرونه خالدین همیشه اوسیدن کی وی پیه بده کی ابدا همیشه لهم عباده دیو د پاره پیه بده کی ازواج بی بیانی مطهره فاکی وندخلهم امون با داخل کړو دغه ذلن ذلیلا سایو ګروتا ان پراحت کی وی پارام کی وی سګرمی او سردی دا باندې مخصوصی دی. دې پوری اوله حصہ ختم شو، چې په دې کې شپږ احکام وو د اصلاح د معاشري د پاره چې دا غي تعلق د عوام سو د رعیت سره. دې نه دوی مې سره 135 نمبر آیت پوری دا، او په دې کې نه امور دي او نه خبرې دي چې هغه د رعی او رعیت دواړو سره تعلق ساتي. ان بادشاہانو سم تعلق ساتي او داغو چې کم ماتاتی داغو سم تعلق ساتي، دا دوانه پزن کې پیدا کړي. باقی اولنی حکما حقدارانو ته دغه حق ورکول دي. چې کوم حقداران دي هغه ته دغه حق ورکوي. نورایانو سم تعلق شته. چې تا افسر شوي مشر شوي نو هر چا ته دغه حقوق برابر ملوک. هندسې نه چې زوروري دغه نه یریږي نو هغه ته دغه هغه حق پوره ورکوي. کوم چې زورور دي هلته کې خدای بجلی نه لوډ شیټینګ شته او نه داغي ولټیج کم دی خو پوره بجلی ده او هر ټیم کې ورته شته چې چا نه یریږي. او کم چې غریبان خلق دي چې هغه خپل تپوس نشي کولی نو هغو غریبارانو باندې لوډ شیټینګ دی بجلی نه راپرېږي. او که راپرېږي نو موږ ته څوک ټلیفونو کې بجلی شته که نشي زویم شته او نشته وې څنګه شته او نشته. نو زه مازی په نوم خوشته لیکن پکې نه ګرځي پرېج نه ګرځي هم بل څه کار نه کوي نشته رڼا سم نه کوي نشته او نشته دغه خبره دغه نور حقوق شو چې دا صحیح خلق تعالی کوي. دا عوامو سره دا تعلق ساتي چې تاسو په ذمہ باندې د مشرانو کم حقوق دي نو هغه هغو ته صحیح ورکوي. صحیح خلق منتخب کوي مشران کوي غلط خلق م مشران کوي. او دغسې بیا هم چې مشر کړل نو هغه چې د تسوی او د شریعت موافق نو منئ د هغې خلاف پنه کوي. ان الله بشک الله فاک یامر حکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې تاسو ادا کوي امانتونه الی اهلیا خوندانو د هغې ته. وإذا حكمتم كلج فيصل كوي بين الناس بدرمیان د خلقو کې ان تحكموا بالعدل النتاز فيصل كوي په انصاف. ان الله بشکل نعم ما يعزكم در خواز کوي تاسو ته به پدې. ان الله بشکل لفا كان له سميعا اوريدن کې بصير اليدن کې. نبي عليه صلوات و سلام چې کله مکه مکرمه کې وو او هجرت یې نو کړی نو د مکې مکرمې د بیت الله شریف خدمتونه دا خلقو تقسیم کړي وو. چا به د آب زمزم خدمت اخیستی وو او چا نور د صفائی چا جیانو لپاره ستوان جوړول. نو چا د بیت الله شریف چا بیانی چکم دی نو هغه دغې خدمت به کولو او هغو ته به سدنه د بیت الله ویل د بیت الله شریف منجوران. پاکې عثمان ابن شیبا دغه سره د بیت الله شریف چا بیانی وی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نمخ کې اغه ته وی چې چابیانی ما دراکه چې بیت الله شریف تنن وزم نو هغه انکار وکړلو. نبی علیہ السلام ته سخت خبري وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه برداشت کړي او د عثمان ته وی چې اے عثمانه عثمان ابن طلحه کښ شیبا یو ورځ به داسې راشي چې ته به دا چابیانی زما په لاس کې ووینې. چې نبی علیہ السلام دا خبره ورته وکړه نو عثمان ورته وی چې دغه ورځ خو به بیا قریش ذلیل شوی. نبی علیه السلام وینا قریش به په دغه ورځ ښه عزتمند دي. خبره وه تېره شوه. خدای وایي زما په زړه کې داسې څه اتردود غوندې کرا چې نبی علیه السلام دروغ نه وایي. بهرحال هغه خبره زما زړه کې داسې چلېده. بیا چې کله نبی علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه ولې گو چې لاړ شي چابیانې تې واخله. هغه نه ورکولې او هغه مور هم څه انکار کولو. نو علی رضی اللہ عنہ ورته وی چې تورې ته کمځان خوښي تیار کړي کنه چابیانې راکړي. نو هغه راغې او چابیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورکړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تول د عثمان ویله چې وردا مانت ته او امانت به بیر تراکه. نبی علیہ السلام چابیانی واغستی و بیت اللہ شریفو دا کولاو حالو دا پارا بیت اللہ شریف کولاو شو پاکی چکم بوتان و غیر وغد اغینا لری کرلی شو او صفائی وشوا او بیایی دا عثمان تاوی چی ما دا تا کم خبر کرو اغا وشو کونشو او دا اللہ پیغمبر بلکلو شو چابیانی نبی علیہ السلام بیر تور کرلی او ایز بز دا والا استاد آل سبا تر قیامت پوری دا چابیانی وی آغا با ظالمی جستان اخلی. نو پا دی موقع باندی دا یا تن را غلو ان لا یامرکم انتو ادو الاماناتی الى اهلها انچه تاسو ادا که امانتونا اهل لغیتا. ناغا عثمان دا دغا چابیان تابیر پا امانت سره کلو کنه داغو داغا حق نجوڑی دو اللہ جل شان ہوئی چی دیو دا خدمت کلی دی اگر بیا مسلمان شیمو او خاندان مسلمان شیو نو اغا مانت نبی علیہ السلام اغا تبیر توالا کرو. دیزه که معارف القرآن کی پورت تفسیر نورم شتا دا مختصر مازی کرکلو نا چا سر دا چا مانت وی ابا ورکی اغتا تا سر چا پی سی خودی وی امانت نو دا با اغا حق دار توالا که چا سر خودی بل چالا بینا ورکی خبر دا نو ابا غلا ورکی. اندیزه کې مکتشفی رحمه الله د وټونو خبر هم چړل نه چې وټو دا یو امانت ته او شهادت ته وکالت ته. امانت مقصد دا چې دا د الله د طرف نه ستا سره دا امانت ته چې راي صحیح استعمال کی او شهادت مقصد دا چې ته چاله وټ ورکې نو دا گواہی کې او دا سړی مستحق ته او وکالت مقصد دا دی چې ته چاله وټ ورکې نو تا هغه خپل وکیل وګرځولو په غټو کارونو کې چې ته زما طرف نه کارونه کې نو که تا غلط سړی د وټ ورکړلو نو امانت کې خیانت وکړلو د غلط سړی د پاره د غلط شهادت وکړلو غلط کس دی وکیل کړلو. بعضی خلق چې کما خپل نسبتونه مذهب ته کې او مذهبي ډلې ځان ته وای ناغوی ګوري مفتی شفیع رحمه الله لوی عالم اده دا وټونه لیکلي او تاسو وای چې دا وټونه نه دي صحیح او دا نه پویږي دا وټ په مقصد ځان پوی کول غواړي دا موجوده کم وټ چې کیږي دا جمهوری طریقه ده د مغرب اسلامی جمهوریت نه دا مغربي دی دا غی وجه دا دا جھوٹ ٹک دا شہادت تے لیکن اول خدا او سی کول غواڑی کنا چی دا اوٹ طریقہ خو صحیح شی دا طریقہ خو غلط دا. مثلا شہادت شو نو شہادت پا شریعت کی سنگ دے شہادت پا شریعت کی دارے چی دو خز یو سڑے برابری نو دی اوٹ کی خو خز او سڑے یو شانی یو اوٹ دا خز یو اوٹ دا سڑی پا دی دوانو یو شان پی سلے کی اول دعوه سی کول غواړي نو رس بیا امانت هم شي او شهادت هم شي وکالت هم شي خو تا اول دعوه سی کا قاضی له چې څوک راشي مثلا ته مثلا یو خزه قاضی لراله او قاضی سی په دربار کې دعوه کړه چې قاضی سی به ما دا خاون طلاق کړی دی او دا اوس ما نه پریږدي او ګواهان یې ودرول دو کسان چې او جی مونږ ګواهی کوو چې دې ښځې خپل خاون له طلاق ورکړلی نو قاضی سے بس کئی پیسلہ بکئی او بس خزت دا خاون آزاد کئی قاضی سے باول دعوت سے کئی دعوت سنگ چ خز خاون طلاق ور کولے شی طلاق ب خاون ور کئی نو دل تے کی دعوت نہ صحیح شو او دا امانت تے شہادت تے وکالت تے گپ شپ شروع کڑے اوٹ وکالت امانت شہادت تے کچھ شرعی اصول بانی اگ کی گی او شرعی اصول دا غیم اغا دی چه وٹ با اغا سو کئی چه اغا اهل الحل والعقد وی اغا پرانستلو کلو حل کولشی چه دا رای خواهنی دا علم خواهنی دا علم دا قرآن و دا سنت خواهنی اغار سو با اوٹ نکی بازی کسان بکی ما خلقو لمغالطی دی ورکول دی و ازا حکم تون چه پیسلک کوئی دا خلقو منز کینو پیسلک پا انصاب بانی کوئی ظلم بنکی زیادتی بنکی اسنه چې تد خپلوانو د خپل پارټي خیالو ساتي. هلکه دې زمانه کې هم دغه سیدا چې د خپل پارټي والو د پار کار کوي بلک ډیره مستحق د کار نه کوي. او نو کومه مناسب د حکومت تی هغه په صحیح طریقې باندې تقسیمیږي د سپارښونو په ذریعہ باندې کار دی کیږي. یا ایها الذین دا دویم قانون پیښ کړي دا امیر اطاعت کوي په جایز امور کې چې کوم سره تاسو مشر شو نو کومه جایز خبره چې تاسو ته کوي دا غیتان به کوي خلاف به نه کوي. یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اطیعوا الله تابعداری کوي د الله او اطیعوا رسول تابعداری کوي د پیغمبر او اولی الامر او د خواندانو د کار مين کوم تاسو نه تاسو کې چې کوم اولی الامر دي نو اول الامر خواندان د کار دا یو اغدی چې هغه د انتظامی امور مشران دي لکه بادشاہان شو وزیران شو افسران شو چې هغه صحیح طریقې څخه کوم خبره کوي به منی. او دویم هغه دینی امور کې مشران دي لکه ائمه د دین شو کوم چې ائمه د دین دي چاو قران او سنت ته پار خپل عمرونه وقف کړی دي او حوادثو د پار هغه مسائل استنباط کوي نو هغه په دې کې داخل نه هدي نه بهر نه دي. نو یو مصیبت نه چې سره داږي د پیو کې هن څوک خدا غني چې په غلط طریقې سره هغه وټونه کوي او بیا په غي زور لګولې نو څوک به ګیداراله چاوي دایمو تقلید دا شرک معاذ الله. وسړیا چې تقلید د ایمو شرک شو نو ته په اول سر مشرک شي تا د دین را رسیدلې خدا ایمو په ذریعہ رسیدلې او دایمو تقلید چینه کې نو له داوا د نبوت کې وایي بده تکی تقلید ستا ویلې شي تسلیم د قول د غیر بلا دلیل چې ستا سره دلیل نه تر بل چا قول تسلیم کی. نو قران کریم دا جمعنگ تراغلے دے نمونگ بانی خواہی ندا شو خدا غا تقلید پا طریقے سرا رسیدلے حدیث مونگ تا بدی طریقی را رسیدلی دی او کم چی مجتہدین دی نو اغا مجتہدین و حضراتو نوی مسائل دا حوادیث و دا پارا قرآن و سنت کی سوچ پی کر کرنے او مسئلی مستنبت کر لی مونگ ترا رسول لی ناسنگا نمانی تا و دے کی مقصد بلی اغدای چې زما منه د بل چا منه او ځین به کدا وای چې قران کې چرته لکه امامان راغلي نو دا اولی الامر دي کنه خدای نه چې اړون تسخ کاری اولی الامر منکم خواندان د کار ستاسونه ناغوی د دین او بادشاہان مراد دي نموی د بادشاہان وی تا ترغلون د ایمو د دین په یو طریقه ولا سره راغلو دغه بادشاہان هغه صحیح خبره هم کولی شي او غلط هم کولی شي. ائمه د دین د قران او د سنت خبرې کوي نو په طریقه اولا سره کې هغه چې کوم امور کې اجتهاد کړي نه نو غالب ګمان پای کې د صحت ته او خدای په کې مرجوح ده نو ته په راجح پسې ځي مرجوح پسې باندې ځي. الله الله اولی الامر منکما د مشرانو خبره منئ مسلمانان د پاره به خلیفه صحیح طریقه باندې به خلیفه مقرر شي. قبل فرض په صحیح طریقې سره منتخب نشو په غلط طریقې باندې منتخب شو نو بیا به هم دغه اطاعت کیږي او یو اطاعت ته اول اقتدا ده. اطاعت ځان له شعر اقتدا ځان نه ده. اطاعت معنی دا ده چې دی وخت پلا امیر ګڼي چې بس دا زما مشر دی. اقتداء مقصد داره چې په هر خبره کې پاپ اسې نه ځي که صحیح خبره کول نو امنه که غلطه کول غینه مزان ساتي. حدیث نوم دا معلومیږي اطاعت به زګه کې کتر اغنه بغاوت هو کې مسپسات زمکه کې راځي او مقتدا به نه ګرځي زګه چې دا لازم نه ده چاره خبره دغه صحیح نه غلطي به رد کې رد نه ان منکر. او نور د بادشاہانو دربارونو نه بزان ساتي. یو بزرگو دا د محمود غزنوی چې دا یو لوی بادشاہ تیر شوی مخکې وکی دا په وخت کې ونه محمود غزنوی وزیر راغې ابو ذر ته چې بادشاہ یو وخت را روان دی تور ته پاس اور ته چې بادشاہ یو وخت زما خو له ناراضي وزیر ورته وی ولې ته قران نه مانی چې اتیو الله اتیو رسول الامر منکم عالم ورته وی چې زه په اتیو الله اتیو رسول نه پارخ شوی نه من اول الامر ته بسنګ ورشم په دې طریقې بادشاہ له ځان نه خوښ چې بادشاہانو دربارونو ته مزان ساتي آلته کې بیا د مصیبت سمخه مخ کیږي آیا به د معصیت سمخه مخ کیږي فإن تنازعتم کچری تاسو اختلاف جوړ کړو په شین په وش کې فردوه نو واپس کیغه ال الله الله تو رسول او پیغمبر تا ان کنتم تؤمنون بالله کچری تاسو ایمان راوړی په الله والیوم الاخر په ورځ اخرت الله او رسول ته واپس مند الله کتاب او د پیغمبر سنت ته واپس کوي چې دی حکم د الله په کتاب کې سره د پیغمبر په سنت کې سره ائمه مجتهدین چې کوم اجتهادات کوي نو هغه د قران سنت نه استنباط کوي او دا په هغه مسایلو کې چې نوی حوادث راغلي ډېر مسلې مخکې نه اوس پیدا شوې نو قرآن سنت نه استنباط کوي دغه چې تا غم دې خادی دا قرآن سنت باندې به هغه ته ګوري ستاره چا سره اختلاف راغلو زمکه باندې داوا مدا قرآن سنت باندې به کړه ذالک دا خیر غورنی او احسن تاویل او خدي پانجام کې الم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت منافقين تزورن دا اداو 15 قباحتونه ذکر کړي هندي رکوع تر دایاتونه ته خیر تر رکوع پوری خاص واقع کې نازل شوو او واقع داوا چې یو منافق هداغه منافق تومنو بعض روایتونو کې بشیر راغلی هغه غلا کړی و د یو يهودینا غلا یې کړی و نو هغه يهودي په د باندې دعوا وکړه چې دعوا یې وکړه نو دواړو منځ کې اختلاف جوړ شو يهودي وی زه چې لاړ شو پیسلو کو ستاسو پیغمبر تلاړ شو محمد صلی الله علیه وسلم ته چې زموږ منځ کې پیسلو کی په منافق وینا ستاسو چې کم مشر دی کعب بن اشرف پاغه پیسلو بارحال هغه يهودي ورته ډېر پیغورونه ورکړل چې خط خپل پیغمبر نه مني چې پاغه پیسره وکي نو دی ولاړه نبی عليه السلام چې کله نبی عليه السلام ته لاړه او دوانو خپل داوی جوابي داوی پیش کړلې نو منافق په نه حق باندې يهودي په حق او نبی عليه السلام دی يهودي په حق کې پیسره وکړه چې دا د يهودي حق دی کله چې دی راوته نو هغه منافق او يهودي ته چې راځه زو چې عمر رضی الله تعالی عنہ زموږ فیصله وکي او په دې فیصله کې زموږ لک شک دی ا يهودي او تر دې ګور چې پیغمبر ستا فیصله وکړه تر پیغمبر فیصله کې څنګه شک کې ادا یې نه پسته زی دي سي وینه بس راځه لک تحقیق نور کو چې کله لاړل د عمر رضی الله عنہ خواته عمر رضی الله عنہ راووتو منافق او يهودي داغه مخه تخپل دعوا کوي خو او خبره اترې وشوي عمر رضی الله عنہ واورې دي نو يهودي به کدام وي چې اے عمر دا فیصله ګورې نبی له سلام یې وزل کړی دا زما په حق کې خداغي د دې دا منافق داغه نه پس دا مسلمان هوت چې دا مسلمان داغه نه پس هم اوس تعالی راغله اما وی چې دلزو نو عمر رضی الله داغه منافق نه تپوسو کو چې رښتیا نبی له سلام په سره کړی دا هغه اقرار وکاو او وای کې نه زر اعظم کوړه ورغه تورې راويستا او منافق چې دغه د سټه په توره باندې وهلو او مړی کړو و چې نبی علیہ السلام پی سره وکړي او دغه نه پس څوک په عمر پی سره کې نو عمر دې سي پی سره دی مینس کې د منافق چې کوم ډله وا او کوم خاندانو نو آ خاندان بلوشو او د قصاص مطالبه وکړه او د عمر خلاف د عمر زمو خلاف داوی دایر کړه او رپورټونه وکړل او دا مطالبه شروع شو چې عمر زمو د قصاص شو مسلمانې وجلې دي او دا مقصد دا نه وو دا مقصد چې کومو ازي صلح کولو دا قسی می سي شروع کړي الله دا آیاتون راولېګل د منافقینو منافقت پکې ښکار شو د عمر رضی الله تعالی عنہ دا هغه صداقت چې د عمر پرشتونی دی او دا خلق منافقین دي چې دوی خبره ونه مانی نبی علیہ السلام یې منل علم تر تنګوري ال الذین اکسانت یزعمون چې ګمان کوي انهم چې بشک دی امنو ایمان نه وړي بما پاس انزل الیکا چې نازل کړی شو دی تا وما پاس انزل چې نازل کړی شو دی من قبل کستانه مخ کې یریدونا دی اراده لري ایتحاکمو چې په سلوي سي ال توغوت سرکشتا کاوی اشرف ته توغوت وي معلوم شو دی زمانه کې کما خلق چې د انګريز په قانون فیصله کوي دا لړمی کاله جوړ کړی دی دا توغوتی قانون دی دا شریع قانون نه دی دا توغوت ته توغوت وقد امروا او تحقیق سره دی ته حکم شوی دی ایفرو چې کوپرو کې به پدې دیو مده انګریز قانون باندې کوپر کوي ادي یې منی یرید الشیطان او اراده لري شیطان ایود اللهم چې گمراه کوي دیو دلالم باندې په گمراهی لري سره و اذا قیل او کله چې ویل شي لهم دیو ته تعال او راشي الی ما غسته انزل الله چې نازل کړی الله پاک او الی الرسول او پیغمبر ته رأیت المنافقین تبا اینی منافقان سدونا چی اوڑی انکاستانا سدودا پا اوڑی دلو سرا کورتوی راشا پاسمانی کتاب قرآن پی سرا وکڑا نبیه دا تختی بل تربتا اوزان تا مسلمان وی دا مسلمانی دا و سڑیا پا قرآن پی سرا وکڑا کدی وگٹلو کدی وبیللا خودتا کامیابی او دا انگریز پا قانون چې پی سره وکړه نو که تا وام گٹل ناکام زان دی کافر کو فکیفا پسرنگ بای حال ندیو اذا صحابت هم کل چور سگریو تا مصیبت ان مصیبت بیما بسوداغی قدمت ایدیهم چی مخیری گلنی دا دیو لاسونو سمجاو کام ایدیو رازی تا تا یا لپونا قسمونا خوری باللہ پالا ان اردنا چیزم اراده نوا الا مگر احسان اندنے کئی و توفیق او دا جوڑے دا دروغ د تبیاوی منافقین می داسې کوي خو لا اړې را اړې نه چې زمو مقصد خدا نه او موږ یې که دسی پکې وشي اولائک الذین دا هغه کسان دي یعلم الله چې پیژنې الله پاک ما هغه څه په قلوبهم چې دی پزرونو کړي فارز مخ واړوان هم دیونه وعیزهم وازو کدیو تا وقل لهم وعیدو تا فی انفسهم په بار د نفسون دیو کی قولا بلیغا وینا مؤثرا دا سی وای ناو توکلا چې مو اسیره حساب ورته وای ترغیبات ورکی اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم تا وما ارسلنا امغ نه دلی گله من رسولین سو پیغمبر الا مگر یو تو اچ تابیداری وکړی شی بی اذن الله په حکم د الله ولو انهم او کچرت دوی اذ ظلمو په او کې چې ظلم کړو انفسهم د خپل ځانونو سره جاو کا دیو راغل وی تا تا فاستغفر الله او دیو بخنه وختل وی د الله نه فاستغفر الله نو دیو بخنه وختل وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه وختل وی د دې لپاره پیغمبر لوجد الله نو دیو مونډل وی الله پاک توابا تو قبل ان کے رحیم مهربان دا ټول د نبی علیہ السلام د جون سره تعلق ساتي چې نبی علیہ السلام دیو کې وو جون دیو او دی دنیا کی ہو نا دنیا نا نو تلے او دیو را غلوے او نخپلی گنا اقرار کڑے وے بخنے غفتلوے پیغمبر من بخنے غفتلوے دیو دفار نو اللہ و دیو بخلوے ہندانا چی دا مر نفس لاد شی او آل تکی دا پیغمبر مبارکی غلط عقاید خوری او غلط عقیدی ساتی. نبی علیہ الصلات والسلام د وفات نفس نه ده حکم چې مبتدعين دي او هغه خلق دي چې هغه شرکیات ته لارې کولای نو داسې زوی په کیسې دي کې کوي. او دا عتبی یو دروغجن سړی د هغه واقعه ذکر کړل دا ټول خرافات دي دروغ دي. ځکه نبی علیہ الصلات والسلام د مرگ نه پس هغه نه د چا خبر اوري او نه د چا په حال پوهیږي. هغه بل عالم سره متعلق دی او الله پاک بل عالم کې هغه ته یو جن نصیب کړه خو دې عالم سره دغه تعلق نشته. او صحابه کرامو جن پدې گواه دي، د تابعینو جن پدې گواه دي. یحیی بن المنکدر روایت مشکات کې نقل شوی دی چې صحابي وفات کېدو ناور ته وی چې کله ته وفات شو یو د نبی علیه السلام سستا ملاقات شو زما سلام به ورته ورسې. صحابو عقیده دا شوه چې مونږ اوس د نبی علیه السلام د روزې خوا ته صلات سلام وایو نبی علیه السلام یې نه اوري، که نه داسې مقصد چې زما سلام به ورته ورسې. خو داسې به یې وی که نه په خپله ډایرکټ سلام یې ول نه کول. او کوم روایتونه چې دې کې خلقو ذکر کړلي هغه یا موضوعي دي منګړت یا ضعیب دي، په هغې قیده چرته ثابت دي. او دا واقعه چې کوم د عتبي واقع ده بالکل ضعیبه ده، کمزوري ده. فلا داسې نه ده لکه څنګه چې د خلقو ګمان دی چې موږ په خپل طبیعت ژوند تېرو. وربک قسم مې دي ستا په رب لا یؤمنون دوی نشي مؤمنان کېدی حتی تر دې پوری حکیمو کا چې حکیمو نه ګرځئ تا لرا فیصله کونو نه ګرځئ تا لرا فیما پاس کی شجره چې اختلاف راغلی بینهم ددوی په منځ کې. کومه خبره چې دوی منځ کې واقع کیږي او پای کې اے پیغمبر ته حکیم نه ګرځولی ته فیصله کون نه ګرځولی، که هغه غم دی او که هغه خوشحالی ده او که هغه نورې پیسلې کول دي نزاعات چې کوم منځ کې راځي، نو څنګه حکیم چې نبی علیه السلام ژوندی و نو هغه پیسله کول او چې وفات شوی دی د وفات نه پس قرآن او سنت کې دي صحیح ثم لا یجدوا بیا نه مومي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجن تنگستیا مما د هغه څه نه قضوې ته چې تا پیسله کړې وي خپه نه ویسلمو تسلیما او تنگ دی پتنی خودن سرام. روح المانی ذکر کرلی نجابر صادق رحمه اللہ نا که یو قوم دا اللہ عبادت کئی او منظم کئی زکاة امور کئی در رمضان روجی ام نیسی نبی طلاح جم کئی خو بیا کم کار چی نبی علیہ السلام کڑی دا غیب بارک کیو وی چې زبر دې خلاف کار کو او د نبی علیہ السلام چې کوم پیسلې پاغي باندې پزله کې خپشي لکانو مشرکین دا مشرکین ګرځي. او د آیات بیا اولست ډیره مشکله خبره ده دې زمانه کې چې مونږ خلق ته وایو الکه وعده کې د پیغمبر په طریقې وکړه د پیغمبر په طریقه باندې دې خپکی غم مړی د پیغمبر په طریقه خخ کا عام دا نه چې مړی وشو نو د پیغمبر طریقه دا ده چې کوم هغه ښودل دي چې جلتی کوی د هغه په قبر کنستلو کې د هغه تکپین تجهیز کې کدا نیک وي نو دا دلته کې تنگ دی چې بل ځای ته لاړ شي او قبر یې بیا مردار د ختمول غواړي او دا نشته چې ته اعلانونه کوه او تورې پلان کې زوی دوبۍ نه راشي او پلان کې د سعودي نه راشي او پلان کې د پنجاب نه راشي، بلکې خبر هم داره چې زر تر زره څومره خلق هغه موقع باندې وي ارا جمع شي او جنازه وکړي استخخ شي نو دوی چې مړ وشي نو څو څو ورځې به ساتي. هغه دا د پیغمبر طریقې نه دي، دا د پیغمبر خلاف دي. الله الله ولو انو کچتمغا كتبنا مقرر کړو عليهم پریوانی ان قتلوا انفسكم چې قتل کوي خپل نفسونه او يخرجوا يوزي من دياركم دخل كورنا ما فعلوا دي بنو کړي ناکار الا قليل منهم مگر لکسان ديونه دا واقع چې کله وشو نو بعضی کسانو دا ویلی وو چې یاره که مونږ ته دا حکم شوی وی چې ځان قتل کوي یا کور نه پرېږدی مونږ به خلاف نه کولی او ګورې پیغمبر د خلاف خبره کړو ده ونه منله نو الله جل شانه منع کړل چې لافې مه کوئ دا کار ګران دی او دغه د دین خدمات کوي او دا موی چې که مونږ ویل چې ځان مړ کړو وژنو به ځان یا مقصد داسې دی چې د پیغمبر اطاعت لازم دی اگر کا پاکستان سو مرګ راشي خو ګران کار دی سی بازی به کوي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دا امتحان خو الله نه دی راوسته خو کې راوسته چې ځان قتل کړي نو ما به ځان قتل کړی وي ولو انهم او کچر دیو فعلو کړو ما یو ازون هغه چې تواز کړي شي به پاغي لکان خیر و بهتر لهم دیو د پاره واشد نو ډیر سوا تثبیتن په مضبوط والی کې و اذا الله تیناهم په دغه کې مونږ ورکړو دیو تامل لدنا د خپل طرف نه اجر نازویما اجر لوی ولهدیناهم ان با هدایت کړو دیو تاسو صراط مستقیمه د لارې برابر بشارت ورکي ومن يطع الله او چاچی تابعداری وکړه د الله او رسول او د پیغمبر فولائک ان ذا کسان مال الذين ذا کسان سره بوي انعم الله چل فی انعام کړي چې الله انعام کړي علیه په ومانی ان النبیین د پیغمبرانو او صدیقین او د رشتونو او شهدا او د شهیدانو او صالحین او د نیکانو نه وحسن اولائک رفیقا او خریدا خلق په ملګرتوب کې آکم دعا چی سوری پاتحہ کی شوا چی اہدین صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم نو دی آیات کی دعا خلق و تعین و شو چی کم بانی اللہ انعام کڑے دے چا سلور ڈلی دی پیغمبران دی صدیقین دی شہداء دی او صالحین دی دعا خلق ملگرتوب بہترین ملگرتوب دے ذالک الفضل من الله دا فضل لین طرف د الله نه او کفا بالله علیم او کفی د الله پاک پوها علم والا الله د علم خاوند دی او دا غا علم کافی دی یو کس د حبشی اوسیدونکو د رنگ نه تورو نو هغه نبی علیہ الصلات والسلام سبازی اعمال دنه کوي هغه ته وجه پاک ډیر ثواب هنسه اذکارو نو هغه نبی علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره زه د دې خبرې سوچ کوم چې اول خو مونږ ډیر ګناګار یو جنت ته به اتلی شو یا نه قبل پرز لاړ شو نو ستاسو درجات به ډیر اوچتي نو ملاقات به ستاسو سره نه کیږي اے د الله پیغمبره هنوزا خستاز نه بغیر آلتی بسنگ جون تیرو مچی تنه اید اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام اغلا تسلی ورکلا انچی تمخ بکی گا ستاد آبد صورت اللہ پاک بدای سی خیسته کی دا تور انچی دا غین بعد نور پشان رنا خیج او تبا دا دغا چا سر چې ستا محبت د هغو سره به یي نو هغه نوجوان چې کله دا خبره واورېده نو د شوق د وجې نه په جړا شو او جړلی جړلی حتی چې ایسته وپات شو نبی علیه الصلات والسلام وایي تاسو د هغه تکوین تجهیز یې وکړلو او خښ یې کړو داسې محبت ذالک الفضل من الله یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اے مومنانو اونی سے خپل احتیاط فانفروا نزیتا سو جہاد تا ثبات جماعتن جماعت ډلې ډلې او انفیرو یازی جمعان ټول. اصل کې جهاد کله خدا سی وی چې نږدې خلق کافی کیږي نو لري خلق ته بیا ضرورت نه وي، او کله داسې وی چې نږدې خلق نه کافی کیږي. نو اولنې صورت د هغه شو چې فرض کفایي وي پاک ډلې ډلې ځي، او دویم صورت د هغه چې فرض عین شي. و ان منکم ابشکا بازی پتا سو کې زورن د مداهنین ته چې سوک سستی کوي لمن لا یمتو ان خامخا اغ سوک دی چې سستی کوي، لمن خامخا اغ سوک دی لیمتو ان چې خامخا دی ورسته کیږي او سستی کیا. فین اصابتکم نو کچرته ورسیږي تاسو ته مصیبت مصیبت، قال نه وی قد انعم الله تغیسرا انعام کړل الله پاک علی ما باندې ازلم اكون پاو کې چې نو ما باندې سره شهیدن حاضر مې خوشاله. دا منافقین دي چې مسلمانانو ته تکلیف ورسیږي نو دې خوشاله خدای چې زنه ما کنه زما مړوي. ولئن اصابکم او کچری ورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل نه تر پد الله نه یقولن انو خامخه دی وی کلم تکون ویا کی نوا بینکم استاس پمنس کی او بینه او پمنس کی مودتون دوستی الگ گورے دمر مال او دولت واغستو تب وچ دا زم پمنس کر سو تعلق ام نو او خپل منس کی دا افسوسونه کای یا لیتنی هی افسوس دې مال را کنتو چې زو ما هم دیو سرا فافوزا نو زب کامیاب شوه فوزن عظیما په کامیابی دولیو سرا. فلیقاتل فی سبیل اللہ دریم حکم شو چاغ قتال کول دی د الله د دین د اوچتوالی دفار. نو قتال چکے احتیاط بکے کلا بباز خلق زی کلا بطول زی او دا قتال چا سکی گی دا غو بیان دے. فلیقاتل نو جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی الذين آكسان يشرون الحیات الدنيا چدیو خو خی جون دنیاوی بل اخرتی په بدل د اخرت کې. بعضی مفسرین د دې آیات مقصد دا ذکر کوي چې جنگ دیو کې مسلمانان او مجاهدین پلار د الله کې دا جنگ به چا سره کوي الذين يشرون الحیات الدنيا دا غا چا سره چې اغا د دنیا جون خو خی دا خیرت په مقابله کې نه کافر دي مسلمان دا سي نه کوي. او بعضي مفسرین د دې مقصد دا ذکر کوي چې جهاد کول دا یو داسې بهترین عمل دی جهاد کول. چې کدا سو غواړي چې دنیا محبت زما د زړه نه وځي او د آخرت سوچ او غم زما سره پیدا شي نو جهاد ترې دلړ شي، ځکه چې په نورو مجالسو کې په کلونو کې چې کما د دنیا محبت وزي نو د جهاد په یو ورځ کې هغه اثر په انسان باندې کی. نو بیا مقصد شو دا شو چې ترغیب ورکړي الله هغه خلقو ته چې د دنیا محبت د هغو په زړونو کې کدا ویستل غواړي او د آخرت او د الله او د الله د رسول محبت په زړه کې داخلول غواړي نو جهاد تلاړ شي چې انقلاب در پکې راشي. فلیقاتل نو جنگ دیو کی فی سبیل الله په لار د الله کې سوک دیو کی دا جنگ. الذین آکسان یشرون الحیات الدنیا چې غوره کوي ژوند دنیاوی بل آخرتی په بدل د آخرت کې نو جنگ دیو کی جهاد تلاړ شي چې دغه د دنیا محبت یې زړه نه وځي. ومن يقاتل او چا چې جنگ وکو فی سبیل الله په لار د الله کې فیقتل دی قتل کړی شو د بل چا د لاس نه او یا غالب شو فسوف نوتی نظر دا چې موږ ورکو تا اجر عظیم لوی اجر. دواړو صورتونو کې کامیاب دی که غالب شو فتح بیا مونده هم خوشحالي ده، او کدی مړ شو نو شهادت حاصل شو هم خوشحالي ده، شهید چوت مقام دی. اعلان ذکر کوي د جهاد چې ولې جهاد تاسو کوي. کمزوري خلق په دنیا کې شته او د کافرانو په قبضه کړي زنانا ماشومان او نور بوډاګان او هغه سره ظلمونه کوي. که تاسو جهاد نه کوئ نو دا هغو ظلمونه سوا کیږي. وما لکم او سدی ستاسو دپاره لا تقاتلونا چې تاسو نه جنګیږئ فی سبیل الله په لاره د الله کې والمستضعفین او کمزوری ګڼلی شوي من الرجال د سړو نه والنساء د زنانو نه والولدان د ماشومانو نه الذین آکسان یقولون چې دی وی ربنا ای زمونږ ربا اخرجنا مونږ وباسا من هذه القرية الظالمة ذي كلنا چې ظالمان دي اهلها اوسیدون کې دي وجعل لنا او ګرځوا زموږ د پاره من لدونکا د خپل طرف نه ولی متصرف وجعل لنا او ګرځوا زموږ د پاره من لدونکا د خپل طرف نه نسویره مددگار. هغه خلق چې کافرو گرفتار کړلی او مظالم وسکیو هغه دعاګانې کوي دا علت شو. دغه دې زمانه کې همداسې شته زه په زه مسلمانانو سره ظلمونه کوي. هندا دویم کال دریم روانه د برما والے سره کوم ظلم کوي هچاغو جوندی جوندی اوس وزولې شو او داسې عجیب انداز کې د هغو د زنانو او د ماشومانو سره زیاتی کوي هه چوي نه سي او پرسای کی د لوړ ځای نه ځړن کی او هغه چغي وهي او به یو وره کتبل کړی پاکي واچي. دا ټول مسلمانان د پاره دا یو افسوس مقام دی چې څنګه دا مسلمانان دي او برما کې دا اوس ظلم کیږي فلسطین کې کیږي په عراق کې کیږي په شام کې کیږي کشمیر کې کیږي افغانستان کې کیږي په بوسنیا کې دا اوس مظالم دي او په نور ملکونو کې مظالم دي. نو جهاد نه کې چنه کې دا مظالم به نورم سوا کی او دا یو حقیقت و چې کله مسلمانانو او حکمرانانو جهاد کولو لکه آخرنه دور د خلافت چې عثماني خلیفہ خلافت و او دا سينو چې کم خلیفګانو هغه په بنگلو کې اوسیدل جهاد تباغه مخ کتل نو کافران داغو طاقت نو وسینو چا مسلمان ته کوک قدر وګوري تکلیف رسول خو لري خبره وا. دغه مسلمانان په فرانس کې بو او په دغه یورپی ملکونو کې بو خو د خلیفہ د یری د وژنه چاغو ته کاګ نه شو کته. کافرانو هغه یو داسې سازش وکړلو چې جهاد چې دا د مسلمان د پاره یو بهترین د اوچتوالي ذریعه هغه بدنام کړلو او دا هغې نومې دهشتګردي کې ښودله او صحیح مجاهدین دای د مسلمانانو په لاس باندې ختم کړل. نو دې وجنا نن برما کې هم ظلم کیږي کشمیر کې هم کیږي عراق کې هم کیږي فلسطین کې هم کیږي شام کې کیږي او هر ځای کې چې ته ګورې نو کم انسان چې هغه ته داسې ټینشن نازی هغه سره خبرونه کتی نه شي مظالم دي د مسلمان سره او دغه چغې وی وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. او دغه په قیدونو کې جیرونو کې پراتري په ګوانتانامو کې دغه څه وشو الذين آكسان آمنوا مؤمنان يقاتلون دي جنگ کوي في سبيل الله فلا رد الله کې يقاتلون مسلم مسلمان صفت ته يقاتلون دي بلړای کوي في سبيل الله فلا رد الله کې والذين كفروا آكسان چې کافران دي يقاتلون دي جنگ کوي في سبيل الطاغوت فلا رد شيطان کې چه تواغوتی نظام اوچت شی فقاتلو نو تاسو اوجنگی گئی اولیاء شیطان دا ملگرو دا شیطان سرا او کتے ریگی چر دیو زیاد تی انا که دا شیطان یقینا چل دا شیطان کان دوائی پا دے کمزورے پا مقابلہ دا تدبیر دا اللہ کے سرے سب 28 کی رازی چه انا که دا کن عظیم اے زنانه استاذو چل او تدبیر ډیر لوی دی خو آغا په مقابله د تدبیر د انسانانو رسړو کی او د شیطان هغه ته ضعیف وي د الله د هغه په مقابله کی الم ترى ان الذين قيل لهم كفوا ايديكم دا بازي هغه کسان چې لافي کولی او بیا چې کله موقع رااله نو هغه پشاشو هی بازی دیسی کار نه شروع شوه دا یې مخ خلاف کوي دا بکم خو چې کله هغه یې مقرشی نو بیا صحیح خلک ډیر کمی هم بیا سو کیو طرف ته پټیږي سو بل سو کیو اعتراض سو بل اعتراض دا یو ځای نه دا دې زمانه کې همداسي یو کلی مثلا یو کار د کلی ترقې د پاره او خبر راشي الکه دا کار وکي نو یو به تاسو کې بل وکي بل او چې عین مقرش ربه به یو میدان ته ناراضي هم په لږ وخت کې مونږه تجربه وکړه جمعه دلته توسيع شروع و چې کار نو شروع شوه نیو به الکه کار وکړه شروع کی دا کار وکړه شروع کی کار وکړه نو چې شروع جن اوس بکې یو امنی اجه موقع جن ټول تختی بیا دا لا پی کول نه دی په کار هغه خبره دی انسان کی چې کولای شي الم تر ال الذین تنغوریا کسانو ته قیل لهم چې ویل شو دی تا کوفو بن کی ایدکم فلا سنا واقیم الصلاۃ امز قائم کی واتو زکات او زکات ور کی فلما كتب ان كنا چې پرز شو عليهم القتال بدیوبانی جنگ اذا فريق منهم نازا پای وړل دیونه يخشون الناس یریږي د خلقونه خشیت الله پشان دی یری د الله او اشد خشیا یری سخ پای راکی د الله نم دومره نه یریږي لکه د انسانانو نه چیری وقالوا اويدي ربنا ازم ربا لما كتبت اولی دی پرز کلو علينا القتال بمبانی جنگ بیا دا وی دا کار مولی شروع کو مړه دا دیسی و دا لولا آخر تناولی تامون رست کولو الى اجل قریب نیتی نیز دیتا قلور توای اے پیغمبرا متاو دنیا سامان دنیا قلیل لگ دے ٹول دنیا لگ دا جوانے لگ دے خوشالی لگ دا او نعمتون لگ دیے سڑیا والآخرتو او آخرت خیرون غورنے لی منی تقاند پار دا اگر چاچی ریگی ولا تظلمون فتيلا فتاز بظلم نشکیده په مقدار د تار د کجوري ان ذره بر ظلم بساس نشکیده اے نما تكون دیوې چر جنگل تک نو پکاراو کرسته شوې وخت الله یې سره تاسو چې مقرری د خلاصېدو نه اے نما تكون چرته چي تاسو یدریکم الموت لاندې باسي با تاسو لره مرګا ولو كنتم اگر چیتا زو فی بروج مشیدہ پاقلاگانو مضبوطو کی پا مضبوطو قلاگانو کی ای مشیدہ چنگا چی خو ام چی دی مقرر ہوئی نو مرگ بدر تبکی رازی او خلاسے دی نشتا اللہ اللہ کما چې د انسان مقرری او په کمزه کې التبرسی نو یو ډاکټر چاله بچ کولای شي د مرګ نه او نه یو مضبوطه قلا چاله د مرګ نه بچ کولای شي کدا بچ کولای شوی نو فرعون به بچ کړی وي قارون به بچ کړی وي نمرود به بچ کړی وي دا غټ غټ بادشاہان چې تیر شوی دی بچ کړی وي چرتم چې مرګ بده ترازی او دې کې تفسیر ابن کثیر قصه د امراۃ جمیله لیکلی ده د غیستا زنانه قصه هغه داسې لیکلی ده چې یو زنانه د هغې لور وشوه نو کور کې کم خادم چې و زنانه هغه ته وی چې لاړ شه ته سامان راوړه نو چې بار تر ووتو نو اخسره سوک یو نیک انسان یا پیغمبر یا پرشته په شکل خود سر میلاو شو ویسه که ویده ما شو ما شو ده چه داغی ده پارزه زم چیسی سامان روڑم نو آغا ورطووی چه دا کم ما شو ما چی شو ده نو دی باره که دری خبری واورا یو خبر ده چه دا انتهایی حسی نخیسته بای نو دی بشان خیسته جنی ببلا نی او دویم دا چه دا با نسلو کسانو سبت کاری کئی او درم دا چه دا دی مرگ با دا جولاگی دلاسته دا دری خبری چه کل آغا واوری دی نو آغا سلی سوچو کچی دا دیسی بدکار دا چه دا سلو کسانو سدا بدکاری کئی نو وسه ولی نختمو ما چیز تا ختم شی جو پزین دی چه بازار تلا شی چاڑا ورسرا و بیرتا واپس شو آجینه د مور په غی کې واجو بس چې گزارې پوکړه خېټه ولا واله په چاړه باندې ولاړو و تختې دو خیال نه و چې ما ایست مړکړه بل طرف ته دې چې و تختې دو نو هغه مور او نور چې کومه دایګانی وي دا ماشوم نو اخېټه ولا داسې وګنډله ا د ماشوم زخم زر جوړیږي نو هغه زخم یې جوړ شو او دغه زنانه چې ونو لوی شو چې کله لوی شو او سو وخت تیر شو دا سړی چې کم خادم او تختیدل او بل ملک ته تلو په هغه ملک کې ډېری پیسې ګټلې وي مال دولت یې ګټلې وو واپس شبیر تراغه ډېره ضمانت تیر شو وا نو ځان له یو عظیم شان بنگلا واغستا او دای وی چې په دې خار کې کم خسته خزی دغه سب نکاح کوم پیسې وس ډېری وي چې څومره مهر نه غواړي چنانچه یو زنانه سه نکاو شو او چې کله داغی سه نکاو شو نو واقعا ډیره خسته وا نو کله چا واده شو او خزه خاون دیو بل سره ازادی دا غو جوړ شي نو زنانه دی تپوس وکړلو چې تا خپل تعارف وکا چې تاسو کې او ته دلته کې نه وی تر دې وخت پورې ته چرته تلې نو هغه سړی وو ته خپل تعارف وکړلو چې زه به یو کور کې وم خادم هم دغه کور او په کور کې یو ماشومه جنې شو هغه ما په چاړه وهلې وه ما وجلې وه زه د یېرې نه تښتېدلې وم او بل ملک مې دا ډېرې پیسې وګټلې نو اوس رالم نو هغه زنانه ورته وی چې زما مور او خپلوانو به دا خبره کوله چې زمون کور کې داسې یو نوکر و ته وهلې وي په وړوکوالي کې او بیا موږ وګنډلې ته جوړه شوې هغه سړی حیران شو خو چونکې هغه زنانه ډېره حسینه وه نو هغه ورته وی چې ستا باره کې خو ما ته درې خبرې رسېدلې وي ځکه ما ته والوې نو زنانه ورته وی څه یو دا خبره چې ته به ډېره ښایسته یې نو واقع ته خو ښایسته یې خو دویم دا چې ته به سل کرا ته به بدکاري کې او درېیم ستا مرګ دا به د جولاګي نه یي ازنانه اقرار وکړو زمانه بدکاري شو ده خو شمېر یې نه دی معلوم انا سړی ورته وی چې مز دغه سل کرا ته دي او بیا وی ستا مرګ به د جولاګي نه یي نو یو قلای ولا جوړ کړه چې نه د جولا د لاسه دا مړه شي مضبوطه قلای بل جوړ کړه ورځ دا خز او خاون په دې قلا کې روان دي نو چې ګورن داسې په دیوال باندې جولا ولیدو هغه زنانه د خپل خاون ته ووی چې زما مرګ د کم سیز نه یي نو بدایي نا سړی ورته وی چې آو نا زنانه چې دا ما ونی نو روای چو او خپې پې کېښو دی مړې کړو چې هغه جولای مړ کړلو نو دا هغې نه څه داری چوتې شوې او د دغه زنانه په خپو ولګېدې د هغې د وجې نه د هغې خپه چې و کینسر شو او بیا رو رو هغه کینسر سوا کېدو سوا کېدو همداسې چې د هغې نه ایسته مړه شو نو ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که تاسو په قلاګانو مضبوطو کیئ خو مرګ به تاسو ته راځي. الله الله. ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب فان تعجب الدنيا رجالا فانها متاع قليل وزوال قريب. په دنیا کې خیر نشته د هغه چا د پاره چې په آخرت کې داغه حصہ نه وي. کر دنیا نه تعجب څخه خلق کوي نو دا متاع قليل دی. قل متاع الدنيا قليل او زوال اغه نه زده دي چې ان قریب د تاوانی په زوال راشي. یقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله افضل ما استفاد. انسان وې دامي مال له او دامي د پیدې شي ده او د الله نه یره بهترین اغه سیز دي چې ته پیدې کې حاصل کی. الا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. اې دا غټو بنگلو سیدونکو ان قریب ته په خاورو کې هند پرشي. فدود القبر في عينك ترعى وترعى عين غيرك في ديارك. هند قبر چنجي وستا په سترګو کې سريږي او د نور خلق سترګې وستا په کورونو کې. اينما تكون يدرككم الموت. دمر نه خلاصې نشته د یاد ساتو. وين توسبهم او که چرته ورسېږي دي ته حسنتونی کې یقولون ويدو هذه دا من عند الله ترپ د الله نه دا. وين توسبهم او که چرته ورسېږي دي ته حسنتونی کې یقولون ويدو هذه دا من عند الله ترپ د الله نه دا. وين توسبهم سيئتون او که چرته ورسېږي دي ته بدی یقولون ويدو هذه من عندك نستا دا وجنه دا. منافقین او دغه سي غلط خلق نسبت دغه حق پرستو تکي تقریب دا استا دا وجنه په تقریب شو تر علي دا چلو شو. قول ور توایا کلن طول من عند الله له طرف د الله نه دي. فمالها اولای القوم سيدي قوم لرا لا يكادون قريب نه دي يفقهون حديثا چې پوجي په خبره و یکی در خلر دغه نزدیکی ورته هم نه. قانون و ری قانون داره ما اسوابکا اغا چی رسیگی تا تا من حسنتین دنه کئینا فمن اللہ دا ترپ دا اللہ نوی اللہ پزل لے. وما اسوابکا اغا چی رسیگی تا تا من سیئتین دا بدینا فمن نفس کانو دا ترپ دا نپستان دی. اینه کم غلطی چی تا کڑی دا غی پوجه تا ترسیگی سبب والا تشک خالق د دوانو الله دی. نو خطاب ارچا ته شو دسی نه چې دا دی انسان د وژنه چاته رسیږي. او بیا د حق پرست د وژنه رسیږي. وارسلنا قوم لګلې تعال رلی ناسی د پاره د خلقو رسولا پیغمبر. او پیغمبر سپیره نه چه تاسو پیغمبرانو تا حق پرستو تا نسپیروالی نسبت کوي. وکفا بالله شهیدا او کافی دن لاپاک گواهی کون که منیو توی رسول چا چه تابیداری اکرده پیغمبر فقد تو اللانو پتا قصر ده تابیداری اکرده لاپاک. ومن تولاو سو چوا وقتو نو باله فدده فما رسلنا کان منگن ده نگل تادر علیهم پدیبانی حفیظن ساتون که. ويقولون اويدوا طاعتون تابیداریو جی جی جی کایوری تابیدار تابیدار منافقین داسی چهار زگی شب تابیدار تابیدار کای اطاعتن لفظ دی کی مفرد راوڑے دے نو سمانا دے ٹیم کی منافق سو کیو شان خبر کی سو بل شان یو جیز استا تابیم مولے کار زما تابیداری دا مولے جی سوے بس تیار یم دا نمونه قسی دی چه کم تر او باسی. فیضا برزو کلاچی دی اوزی من عندکا دخواستانا بیتاش پتی ری توائی پتو نیوڑالا من هم ددیونا غیر اللذی بغیر داغینا تقولو چی تیوے دلتی خو مخامخ تا دا تابیدار تابیدار او جی جی کئی خوچستان اللارشو دا شپیخ پل منز کی بیا میٹنگ کئی نستا خیلافی ته چې کوم خبره کوي دا یې خلاف دی کوي یا تا ته چې کوم خبره کړی دا یې خلاف خبره کوي دا منافقین دي. الله قران کریم د هر وخت سره بهترین لګي. اره زمانہ کې امداسي چې مغامخ یې غو پښه میټینګ بیا بدل والله والله پاک یكتب لکی ما یبیتون اچ دی د شپې وای په خپل جرګو کې آریدانهم احراز کوو دیونه اړو توجه مور کوا او توکل علی الله او بروسه کوو په الله باندې اعتماد په الله کوو وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله پاک نگهبان الله ستا حفاظت بکئی د دیو چې سفرواونه ساتي. افلا یتدبرون القران ایا نو پس دیو سوچ فکر نه کوي په قران کې؟ قران خو الله را لګلې او د تدبر سوچ د پاره هندانه تدبر کتاب دی چې سوچ پکې وشي او دیو پزې د دې چې قران کې سوچو کې فکر وکي نو دغه خلاف کوي او یې قران ته وګ مګ دی او قران ته وایسه ضرورت ته او قران یادول ته ویل ته ضرورت نشته دا ټکیز ما قسم خبري دي. او نهایت کډیر زور ولګین نو الفاظ صحیح کی او دا الفاظ تلاوت کی پرې خوده نخلاصي کی تدبر بکې تدبر د معنی سره تعلق ساتي. افلا یتدبرون القران نو آیا دی سوچ فکر نه کوي په قران کې؟ ولو کانو کچرته ودا قران من عند غیر الله طرفه د غیر د الله نه لوجدون دی و مندلې په پرې کې اختلافن کثیره اختلاف ډیرا. عظیم الشان کتاب دې ډیر سپاری دي 114 سورتونه دي 6000 نه برابر آیاتونه دي او ټول په داسې انداز کې یو بل اختلاف پکې نشته. هغه اختلاف چې تناقض دی یو بل سره ولي او تفاوت پرخې پکې ها داسې اختلاف چې مناسبي انو مسله په مختلفو رنگونو باندې ذکر کړي دا خوشته هغه سره حسن پیدا کیږي خود تناقض تفاوت او اختلاف په قران کې نشته. دا دلیل نه بری خبره چې دا د الله کتاب دی. یو انګریز هغه د قران صداقت بیان کړي پدې جواقی دا عظیم شان کتاب دی او پدې عظیم شان کتاب کې یو زید بل نه خلاف ناراضي دا موږ ته دلیل خودنه کوي د دې چې دا الله تعالی طرف نه راغلی دی. انسان چې کله یو خبره کوي نو آغا په لږو خبرو کې بس تعرض راځي او احترام به کې راځي. داسې ښایسته کتاب الله موږ راکړ او دا یو خبره ده چې قدر زرزر گر شناست قدر جوهر جوهری د زرګرو قدر زرګر پیجنی او د جواهرو قدر جوهری پیجنی. عام څوک پاغي نه پویږي. یو انګریز هغه هندستان کې راغی یو مدرسې ته ماشومان دی قران وای نو هغه انګریز ته پوسو کوم داسه کوي خلکو دې قران یادای وای دا شاید ولې شي او ته او نو په الفاظ هغه پویدو نو قران یې مخ ته کې خو دا یو ماشوم نه تپوسو کوم بچی ته وای ماشوم چې شروع وکړه او دې خو کاته نه په زور کې پرق راځي نه په زیر کې بس هغه ځای کې وي چې واقعیت الله کتاب دی. کله دا بل چا کتاب یې دلسې نه یادیږي دا د الله کتاب دی. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو كلا تراجديوتا أمر يو أمر من الأمن دا أمننا أو الخوف يا ديرينا أزاو به دي خوري غيدر أو تحقيق نه کوي به تحقيق خبري خوري مسله دا نه چې کله یو خبر راشینو اول تحقیق وکا تحقیق نه کوي او خلق روان دي او دا وچ بس خان صاحب جوړ نه بولته خان صاحب دروغ نه وي نو بس روان دي. شیخ رحمۃ اللہ فرمایل چې یو سړی وو چا ورته وی چې لکه سپید نه غوږ وړی دی سپی مخې ته روانو سړی منډې کړ روان دی روان دی روان دی روان دی ځان یې شنه سابه کړلو مخې له څوک ورغلو او ته یې څه منډې وایي وای رس پیرانه غوږ تختولی وای اول ته غوږ ګوره چې شته که تختولی دی غوږ خو به تا پورې شته منډې هسې وایي دې زمانه کې خلک همداسې دي تحقیق نه کوي او خبره به خورئ دسې دی او دسې دی تا له یوه خبره راله نو اول ازې ته ورسوه چې دا څنګه ده نبی علیه السلام زمانه کې همداسې خبرې ډېرې راتلې دا خبره غوره شوه چې نبی علیه السلام خپلې بیبیانې طلاقې کړلې او بس خلک په غم کې شو عمر رضی الله عنه راغلو نو تحقیق یې وکړو هغه خبره داسې نه وه تحقیق کوئ پرون د هغې تفسیر وشو دغسې څه خبره به راله چې پلان کوي قبیله عمله کوي او د دې به شور ګډ شو یاره به راله نو الله منه کړه داسې مه کوئ تحقیق وکوئ چې څه مقصد دی نه پکېنو کار نه په کار او کله کله ځینې خبره د خورولو لایق کله نه لایق سندی رحمه الله د هغې مثال لکه یو لاقه ده پاکی دشمن ده دو لکه کسان ده ده اغا بادی ده او تال اطلاع رالا چلکه ده اغا لاقه خلقو پا ده لاقه بانی عمله که یو لسکه لکه پوج راغه تبا ده خبره نخوره سوچ بکه چسنگه لسکه لکه پوج ده کم زین راغه دو لکه خود کلی عبادی ده پا ده که بزنانهی ماشومان وی بوداگان وی لسکه ده کم زین جور شو تحقیق کوا ولو ردو او کچری دی واپس کړه وین دغه کار لره ال رسول پیغمبر تا ویلا اول الامر او خوندانو د کار تا چې کوم پوا خلق دی منهم الذين علمه الذين معلوم کړه به دین را کسانو استن بیتونه چرو باسی دغه حکم منهم الذين استن بعد د احکام کوي چې مجتهدین دی او پوا خلق دی رايو علی خلق ولولا فضل الله او کچرتنه فضل الله پاک علیکم بتازمانی و رحمتو او رحمت داغه لتبعتم شیطان نو تاسو به تابعداری کړو د شیطان الا قلیلا مگر لگا بیا حکم د قتال فقاتل نجن کوا فی سبیل الله فلا رضا الله کی لا تکلفو تقریب نشید نکړه کړه الا نفس کا مگر د نفستا تب خپل ځان مکلفی د خپل وس موافق کار کوا وحرید المؤمنین او تیز که مؤمنان اصلا و قریبا اللہ پاک ایکو پاچی بن کی باس اللذین جنگ دا کسانو کپرو چکا پیران دی والله او اللہ پاک اشد دو سخد باسن پا جنگ کی و اشد دو سخد تنکیلا پس زاور کولو کی من یشپا شپاتن حسنتن چاچوکو سپارش خیستا یکل لہو ایبا دغد پارا نصیب منا حصدا غینا خسه بار شوکا یو سړی دی غریب دی د یو منصب حقدار دی ستا په سپارش هغه ته خپل منصب حواله شو نو ستا لپاره ښه دی ده همدغسې تا ته پتر یو ځای مستحق دی او ستا سپارش باندې هسې کار چوکو ستا به کې ثواب کیږي لکه د هغې نه مونه وګورئ مسجد شروع دی مسجد کې ډېر کار روان دی او تا چاته د جماعت په باره کې خبرو کړې او سفارش ستا په خبره جماعت سره چا تعاون وکړو نو هغه له الله پاک دغې ورکې خو تال هم در کوي ددي ښه سفارش کوه خلقو ته وایه د مدرسې د پاره وایه یا یو انسان دی غریب دی کمزوری دی او تا ته پته ده چې دې سړي باندې تکلیفونه راغلي دي قرضونه دي پی یا بیماری دي او تا خلقو تا اعلان وکړلو چاندې د پاره دی ویلو د خیر د پاره دی ویل ستا په خوله د چا ستاون وکړلو د یو ښه سفارش سفارش کوي ښه غلط بنه کې ومیش پا شفاعتن سیاتن او چا جو کو سفارش بد یکن له وی بد د پاره کیپلون پیټه او انډه مینه نه دی سفارش نه کیپل هغه بوج ته وای چې په اوغ باندې اچولې شي بوج داسې په سر کو پرده حق دی وهالو ظالمونی ولې شو او ته دغه د پاره سپارښونه کې ظالم د پاره د مظلوم په خلاف باندې هغه ظالم دی خلقو سره زیاتی کوي قاتل دی او داسې د خلقو حقوق اخري ته سپارښونه کې دا پیټه دی په خپل سر کو نیو کم کې دام ده چاله دی وټ ورکړلو هغه دی حقدار نه او لاړو هغه مشر شو نه چاغه سګونهونه کې استاپ کی سي هغه زناګانې کې او کغلاګانې کې او کسګې استاپ کی سي پیټ دې هغه واستاپ سري وکان الله او دین الله پاک الا کل شین پارشمانی موقیتا قدرت لرونکو وایزا هیتم او کله چې پیشکشي درکړی شي تاسو ته به تحیته پیشکشي فحیون تاس پیشکشي ورکوي به احسن مینا خدا غینا او رد دعای واپس کوی غیلرا هند دې عام سلام سم مفسرین وی تعلق ساتي تا دا چا سلام وکړلو او دې سوي چې السلام علیکم نو تو ته وعلیکم السلام ورحمت الله ورحمت الله ورته وایا هغه السلام علیکم ورحمت الله ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وبرکاته نو اخوانزی صحیح حدیث کې نشته بیا او دما قبل سے هم تعلق شته هغه دانه چې کلا تا ته چا اسلام اوخدلو نو تبل ته وخایا بلکې ډیرو کسانو ته وخایا کنه کم از کم یو کس خو مسلمان که کنه پیغمبر علیه السلام خلق دین تراو بلل مسلمانان شو نو تام خلق دین تراو بلل او ډیرو تر راو بلل کنه کم از کم یو کس خو د خپل ځای جوړ کا قران درس شروعی نو ډیرو کسان راو غواړه کنه کم از کم یو کس خو راواله ستاو بکی اجری ثواب بی او جہاد سم تعلق ساتی انجی کلت جہاد کے انو جہاد کی امدغ سیدا چتا تا اسلام خود علی شوید انو جہاد پزیربانی تام دیر خلق اسلام کی داخل کا کنک کم از کم سکسان اخپل مثل خوراوڑا اللہ اللہ ان الله بشک الله پاک کان دی علی کل شی ناسی و پرسوانی صاحب کون کے د توحید مسله تا ته بیان شو استا جون پراغه د اخرت نو تر ډیرو کسان ته توحید مسله بیان کړه کم از کم یو کس ته بیان کا زګر استا وای الله الله چره لا اله نشته لایق د عبارت الا هو بغیر د غلانا اجمانکم خماغه رجم کی تاسو الی یوم القیامت ورځ د قیامت لا ریبا هیڅ شک نشته پی پاغی کی ومن اصدقو او سوک دی رشتن دی من اللہ دا لانا حدیث دا خبر کی دا لانا سوا دا بلچا خبر رشتن دی نشکی دی فما لکم فی المنافقین دا دین آخو آوسو دلی ذکر کئی سڑلی اغدی چی دا غوسو جنگ کول فکار دی او سڑلی اغدی چی دا غوس را جنگ نشتا نداغو بیان کئی او سبا کی اغدی چغی دو پڑک منافقین وی نبی علیہ السلام چکل حجرت وکل بازی کسان داسی و چاغوزان تا مسلمانان وی لیکن حجرت نو کڑے دا مدینی مسلمانان و او منز کی اختلاف شروع چاوی داخل مسلمانان دی چاوی ندی الله منع کړل چې منافق په باره کې تاسو خپل منځ کې ولې جنگ کوي دې زمانه کې مسلمانانی د ډلو مشرانی لیډرانی هغه خپل منځ کې بالکل خ جوړ وي لکه دې زمانه کې مونږ وګورو نو نواز شریف شو عمران خان شو په ظاهر او په میډیا خو دې بس سم داسې لګیاري لیکن د خپل منځ کې هغه جوړ دي ادې خو دا غوچ کم کشران دي نو جنگونه شروع کړل دي ادې بل چې کم دینو غریوانو تلاس اچي ایسه نه داسې ولي کوي دا مشران خلوبي د سره کوي تاسو خپل مز ولي خرابوي فما لكم نو سري تاسو د پارا فی المنافقین په بار د منافقینو کې په اتینې دوړل کېدل والله ارکسهم الله پاک ذلیل کړنی دی ولرا هلا کړی دی ولرا اما قسمو پا اغسا چی دیو کرنی او تاسو زان پی خراب ہوئی وستاغو پا وجا بلمنز کی اختلاف راولی اتوری دونا آیت تاسو ارادن لرائی انتا دو چې تاسو هدایت وکي من هغه چا ته ادل الله چې گمراه کړی وي الله پاک ومن يدري الله چل چې گمراه کړی الله پاک فلن تجد هرگز ته بیا نومې له سبیلا دغه د پاره لارو هندو دی خو غړي له تک پرون کافر کول تاسو کما کپرو لکه څنګه دی کافر دی لو تک پرون کچری دی کافر کی تاسو لره او لو تک پرون کافر کول تاسو لکه څنګه دی په خپل کافر دی تکونو نا نو شی تاسو سواء برابر فلا تتخذون من سي منهم دیونا اولیاء دوستان حتا تر دی پوری یهاجرو چې هجرت وکي فی سبیل الله فلا رد الله کې چې د دین کار نه شور کړي نو دوستانه به وسنه کې فین تولوا کچری دی واوخته فخذوهم نو ویني سي وقتلوهم او قتل کوي حيث کومزه کې وجدتموهم چې تاسو ممې دی ولرا ولا تتخذوا امن سي من الذين وليا دوس ولا نسيرا ان مددگار نو کوم د قتال شو دغه منافقین مبارک اوس هغه غلغ ذکر کوي چې چا سره جنگ نشتا ان الذين مگر آکسان يسيلون چورسيږي الى قوم يوداس قوم تا بينكم چې وستاسو منس کی او بينهم دو منس کی ميثاق لوزا ستاسو د یو قوم سره لوز دی او دا غو سره څوک ملګری دي نو د دیو سم جنگ مکوي څنګه چې د اغچا سره ستاسو لوز دی چې دا غو سم جنگ نه کوي او جا حکم یدی وراشی تاسو ته حسرت صدورهم په داسې حال کې چې تنګي شوی دی وسینی ايو قاتلو د دې نه چې جنگ وکي تاسو سره او یو قاتلو قومهم یا د خپل قوم سره جنگ وکي یا هو داسې قوم ته تلې دی چې تاسو سره لوز دی نو جنگ و سمک کوئی یا رال تنه کی غو دو او یا رمونگ جنگ نکو بس دیگه تاسو همو سمک کوئی ولو شا اللہ کچری غختلوی اللہ فاک نسلتهم نمسلت کرن بے میدیو علیکم بتاسو فلقاتلوکم ندیو بجنگ کوو ستاسو سرا اس اللہ فاک ستاسو پلاس کی واچول نولی جنگی گئی انہیں اتزلوکم کچری دیو جداشو ستاسو سنا ولم يقاتلكم نجنگین کو استاد سرا والقوا او غرزوا علیکم السلام تاسو ته تنه تنه کی خودو فما جعل الله نند غرزوا الله پاک لکم ساز د پارا علیه پدیبانی سبیرن لار تاسو سره جنگ مکوئ ستجیدون دا بل قسم ذکر کئ دو کباس دا غو حکم هم داري چې قتل وسو کئ جنگ وسو کئ او قتل کئ ستجی دونا زردا چې تاسو بیا ومئ آخری نور کسان یوری دونا دی بیرا دلری ایامنو کوم چې امن حاصل کی ستاسو نا ویامنو او امن حاصل کی قوم د خپل قوم نا ستاسو سره هم چل کئ خپل قوم سم چل کئ تاسو چې شی وي موږ ستاسو ملګری یو خپل قوم تلاړ شي وي ستاسو ملګری یو خو بنیادی د خلق بدخواهان دي کلما ردو کلا چی دی واپس کلا شی الی الفتنه تی فتنه تا چی شرک تی ار کی سو دی ور داخل کلا شی فیها پدغی که او زلیل کلا شی پدغی که نو حکم دا دیو داده چی فا این لمیان تزیلو کم نو کچرتا دیو نجدا که دلستاسو نا ویلقو الیکم السلام او نی خودو تاسو تن ویکوفو او نی بندول ایدی او خپل لاسو نا خوزوهم نوینی سی وقتلوهم او قتل کئی حیثو کمزه کی سقیبتموهم چی تاسو ممیدیو لرا و اولائیکم او دغ کسان جعلنا منگر زول دی لکم سوز پارا علیهم پدیبانی سلطان مبین دلیل کارا جنگ و ستاسو کولی شی سلو رم حکم ذکر کئی احتیاط پی القتل چرائی او رعیت لبکار دی چې کله جهاد تلاړ شي نو اس نه چې دیو به احتیاطي وکي او د دیو د لاسه چرته مسلمان مړ نشي احتیاط بکي وما کان للمؤمنین او نه جایز د پاره د مؤمن ایت طلا چې قتل کی مؤمنن مؤمن لرا الا خطوان مگر په خطای خطای مقصد دانه چې دا وشتو کافر ګمان پیداو چې دا کافر دی او مسلمان و خطو خطا کله په پیل وی او کله په اعتقادی خطا په پیل خدا دا چې وسړی دز کې یو طرف تا او ټوپک تاو شي بل سړی وشتي شي او په ځوان نه چې تا ګمان کو په چا باندې چې مثلا دا با سپیوی از مره بی او چو دستاو که انسان و خطو نو که خطای قتل لاشی نو دیگ دا پایی که د دنیا توان خبر ازی خو آخرت عذاب نشتی او نور قصدن د مسلمان قتل نده جایز اوس چه سوک خطایی قتل وکی نغس حکم ده ومن قتل او چاچه قتل کو مؤمنن مؤمن خطاان پا خطایی خطای رقبتین لازم دی په دمان دی ازاد اول لسټ مؤمنه تین مؤمنه ودیتون او دیت مسلمتون سپارلې شوې الی اهلی اهل دیتا الا ان یصدقوا مگر کریو ما پیو کی هندی مقام کې دو کار د دې سړی نه وشو په قتل هیو دا وشو چې د قتل د وجنا آغا خاندان ده تکلیف ورسیدو بچو تا او دا کم سره چمرده ده خپلو خپلوانو تا انچه دا مقتول او دا وجل شوه سبب او ذریعه دا هغو دا ظاهری جون تیرولو دا پارا دی سره پا قتل سره دا هغو معاش خراب کن او دویم نقصان دا وشو چې دا سړی آزادو د دین خدمت به کولو او دغه کارونه کول هغه نقصان وشو نو الله پاک په قاتل باندې دو خبرې راوستي یو کفاره چې غلام بازار دی مؤمن غلام چې دا دغه په ځای قائم مقام شو دینی خدمات کوي ولی غلام چې نو هغه چې آزاد نه وي دینی خدمات نشي کولای په آزادۍ او چې آزاد شو به هر کار کولای شي او دویم هغه کوم وارثانو ته چې تکلیف رسیدلې دي او دا هغه معاش خراب شونې دیت پور کې دغه د پاره دیت څه شی دی دیت سلو خان دی جداب ور کوي او یا زر دینار دی یا لز زره درهم دی چې دا هغه نه د سپینو په اعتبار سره صد پاشا شپګ سیرا شپک دیرش سیرا سپین جوڑی شپک دیرش سیرا سپین او سا تولی او ماشی نو آغا باور کئی دی علمتا کچرتا دا مقتول کم اولیاء دی اغم آفیو کی بیل خبر اللہ اللہ نو یو کفارشوا او بل دیت شو او کپاره کې دای چې غلام باز دی خو غلام وست نه نورسته حکم را روان دی دوه میاشتې پر لبسې بیا روجی نیسی قتل خطا کې دغم دی چې زنانا کله به احتیاطي وکي ماشوم سره په کار نه چې ماشوم سره احتیاط باندې شپه تیری د ماشوم خپل منځ کې فصل جدایی را وستري زنانه چې به احتیاطي وکړلا او په ماشوم باندې ورواوخت او مړ شو دا په قتل خطا کې راځي هغې د پاره همدغه حکم دی چې کپاره ده دوه میاشتې پر له پسې روجی بنیسي زنانه پر له پسې کم د بیمارۍ ورځې دي امعاب دي نور به روجی نیسي او دویم دغه ماشوم دیت به مورکۍ پلار دغه ته که امعاب کو بېله خبره ده فإن كان نو کچرتوی من قوم دیوداز قومنا عدو لکم چې دشمن وستاسو و هو مؤمن اداوی مؤمن هغه داسې کیږي چې دارو حرب کې مسلمان اوسي نو ستاسو جنگ دغه کافرو سره دی خو هغه مسلمان امر او سه په کې مړ شو تار رقبت مومنتین ازاد و لسط مومن دی غلام بازاد کی او چون کی دا داسې ملک دی چې هغه داری هر دی نو به دغه قیدیت نشته چې تا غوله ورکي. دا عصمتی ځینې عصمتی مؤسمه وي او ځینې داسې وي چې هغه عصمت غیر موسمه وي. نو دغه ګناه والا عصمت خو هغه ته حاصل نه چې د ده په قتل ګناه راځي غلام بازاد کی خو مقویمه عصمت نشته چې د قیامت جوړ کی. ولې دې د کافرو په ملک کې اوسېدو وین کان او کچرتوی من قوم د داسې قوم نه بینکم چې ویستاسو منځ کې و بینهم دا منځ کې میثاق لوز او مقتول شو دی په خطا فدیتون نو لازم دی دیت مسلمتون سپارلی شوی الی اهله اهل دی مقتول تا د مړي اهل تا وتار رقبت مؤمنتین او زدول سټ مؤمن دی فمن لم یجد سوچنه مومی فصیام روجی بنیسی شهرین متابعین دو میاشتې پرله پسې توبتن دا سانتیا ده من الله د الله له طرف نه غلام به چرته ګوري. وکان الله د الله فاک علیمن پوه حکیم حکمت والا. او د هغه سزا ذکر کوي چې څوک ناحقه مسلمان قتل کی دا هغه سزا ذکر کوي سخت سره. ومن يقتل چاچ قتل کو مؤمنا مؤمن متعمدا قصدا یو مسلمان قصدا قتل کړو په قصد باندې په ټوپک باندې وشتو په ماشینې وشتو په تورې وهالو په تبرګي وهالو په چاړه باندې وهالو د مرینې ونیو ارسه چې قصدا یې قتل کړو فجزاؤه نو بدله ده جهنم و جهنم ده دا قاتل به جانم کیوسی او خالدن همیشه اوسی دن کی وی فیا پدی جانم کی وغضب اللہ و غصد اللہ وی علی پدبانی ولعنه او لعنت دا اللہ وی پدبانی و عادنه و تیر کرنی لیم در عذاب نازوی ما عذاب لیا خلق و شالی گی چی ما قتل وکرلو او مسلمان می قتل کرلو او پی پخر کئی بار بار دا خبر شو دا چې درې ګناهونه دي د شرک نه پس چې الله پاغي باندې همیشه جانم ویلې ده. سودو مخکې ذکر شو او میراث نه ورکول دا پرون ذکر شو او ناحق مسلمان قتلول دا نه ذکر شو همیشه جانم کې بوسی دا پخر خبره نه ده چې څوک بری پخر وکي او خپل صفت وکي او خپل بدماشي ثابت کی دل دی به انسان بدماشی وکي هغه عالم کې بسکه. الله الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی څوک چې د ظالم سره لاړ شي داغه په تندی به لیکلی قیامت کې آیسون می رحمت الله د الله د رحمت نه امیده چې قاتل ملګرتوب دی وکړو صرف او د ظالم ملګرتوب دی وکړو. یا ایها الذین آمنو پنځم حکم ذکر کئ درای ریت د پاره چې کله تاسو یو کار کوئ نو خپل نیت اصلاح کئ اصلاح د نیت او تحقیق کوئ تاسو په کار د قتل کې می تحقیق مړی مکوئ. یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اذا ضربتم کله چې ګرځئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله کې وتبینوا نو تحقیق کوی ولا تقولوا او تسمعوا لمن اجاتا القا الیکم السلام چې ګرځئ تاسو ته وینا د سلامتیا لست مؤمنان چې تنه مؤمن. روایت کې راځي نبی علیہ السلام لخر لګلو حرقات علاقیا او خلقو ته صحاب کرامو چې کله موږ لاړو نو هغه خلقو هغه لا اله نه شو ویلی نو سلام السلام یې وکړلو او هم پاکي بای صحاب کرامو هغه مړ کړ داود لاس نه قتل واقع شو او بازی وی چې یو شپن کېو نو کله چې مسلمان لاړو اشپن کې وجلو نو اغلا اله الا الله وي او دا غیبا وجود دا اشپن کې قتل کړو. دا قاتل سو کوئی محالم ابن جسامه او دا مقتول نم عامر ابن ازبوت ته اباز وی قاتل اسامه ابن زید او مقتول مرداس او سو کوئی قاتل ابو ذر سوک ابو قتاده وي. بہرحال مختلف اقوال دي. نبی علیہ الصلات والسلام خبر شو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وی جماعت نبی علیہ الصلات والسلام وی آیتا قتل کو اغل ر پس دغنه چلا الہ الا اللہ ویلو ما ورته وی چې دا الله پیغمبره اخو دا خبره د یری نه کړوا و نبی علیہ السلام غصه شو چې ولې تا داغه زړه سری کړو قتل لیو چې د یری نه خبره کړوا او تب د لا اله الا الله سره سکه چې کله د قیامت پرز دار شي. دا خبره نبی علیہ السلام کوله دوم رضایت یو کړو عزت ستنګ شوما چې ما یو کاش چې زه په دې ورځ مسلمان شوی دینه مخکې نه مسلمان شوی. او دا سیم امام ابو داود رحمه الله د محالم ابن جسامه باره کې ذکر کړی دی چې هغه هم داسې یو قتل کړو په دې طریقه باندې. نو نبی علیہ الصلات والسلام اغا حنین په موقع باندې وو او داسې دا مسله رااله. دا اغا مقتول لړلې څه کسان رااله د قاتل رااله منځ کې داسې کسې خبرې کېدې. نو په هغه موقع باندې نبی علیه الصلات والسلام د محلم په باره کې ویلو یا الله پاکا زبریم دا اغسن جید کرلی. امو حالم دا یو دنگ سڑیو راغی نبی علیہ السلام تاوی ما دا پارا ما پیو والا. نبی علیہ السلام یا اللہ بخنے وی نبخی. دا اغا دا قوم کسان بازی وی چی رست نبی علیہ السلام بخلیو. خو باز روایتو کی دا رازی چی کردی مل شو او پزمک کی خخ شو. نزمکی را گزار کردیو. نحاق قتل کردیو. زمکی نه پرېخ ډېر داسې واقعات شو دي. بعضي خلق چې کله ظلم وکړي نو زمکه هغه بیا نه قبلی راچي. الله هم دا فرمایي تحقیق کوي به تحقیق مرګونه مکوي. مسلمانان ولې وجنی مسلمان په قتل کې غټه ګناه. تب تغون عرض الحیات الدنیا تاسو لټوي سامان د ژوند دنیاوی نو څوک ولې یو باندې وکي او قتل کی اسوک بل باندې او قتل کی ها پناه حق قتلونه دي کیږي عالمی طریقې سم کی. فیند الله ان پنځ د الله مغانم کثیره غنیمتونه ډیر دي. کذالک دغرن کنتم من قبل وای تاسو دینه مخکي فمن الله ان احسان وک الله پاک علیکم بتازبانی فتبینوا تحقیق کوي ان الله بشک الله پاک کان دې بما پاسه تعملنا چې تاسو کوئی خبيره خبردار. ترغيب قتال تا او بشارت. لا يستوي القاعدون ندي برابر کنا ستون کی من المؤمنين د مؤمنانو نه غير اولي الضرر چې نه خواندان د عذر او د تکلیف. والمجاهدون او جهاد کوونکي په سبيل الله پلارن الله کی به اموالهم په خپل مالونو او انفسهم په خپل نفسونو. فضل الله المجاهدين فضلت ورکړه د الله پاک مجاهدین او تا په خپل مالونو او نفسونو. القائدين پناستو درجه دن په درجه. وکلنا وعد الله الحسنى ورسول الله وعد کلخه. فضل الله المجاهدين او فضلت ورکړه الله پاک مجاهدین او تا القائدين پاک ناستون کو باندې بغیر د عذر نه اجر نازیم اپ اجر لوی سرا. آیات چې کله نازل شو نو نابینا صحابی عبد الله ابن ام مکتوم اغراغ نبی علیہ السلام ته وی چې اے الله پیغمبره زه خو نشم تله. آیات کې رااله چې ناس او مجاهد نه دي برابر. نو دغه حساب کې نازل چې غیر اولی زورر صحابی او نبی علیہ السلام زرا وختم اما ته وی دا وسوري کا وای ما ولي کلا وای ما ته وسمه غزه یاد دی صحابی وای چې کماډو کې باندې مالی کلا نو دا غاډو کې منځ د 14 لو یو طرف یو طرف حصې یو طرف تر لو بلبل طرف تر لو ما ته وسه مخکاری بیا ناس خلق دو قسم دي یو هغه خلق دي چې هغه د عذر د وجنه ناس دي لکه زنانه شوي بوډاګان شو بیماران شو ړانده شل شو او دویم هغه دي چې بغیر د عذر نه ناس دي نو مجاهدین الله فضیلت ور کړی دي په ناس ته باندې په یو درجه خو هغه چې په عذر ناس دي او کوم چې بی عذر ناس دي نو الله پاک مجاهدین لرا فضیلت ور کړی په هغه باندې ډیر زیات ډیر زیات نشکال ختم شو چې موږ یو درجه اوسې اجر عظیم دي درجات منه دا درجی دي طرف د الله نه او بخنه او رحمت وکان الله د الله غفور الرحیم بخون کې مهربان ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم شپغم حکم د اصلاح د ملک د پارا چدرایي او رایي دوانو سره تعلق ساتي اغا بیان د هجرت فی سبیل الله ده او ترغیب ور کول هجرت تا ير اغا چاته چې هجرت پری دي او زیر بشارت اغا چاته چې هجرت کړی هجرت معنی دادا لغت کې پری خودل توي او اصطلاح کې پری خودل د کلی د وطن د الله د دین د اوچتوالي د پاره چې کمزه کې کوپر ده شرک ده ستا خپل ملته خو پری دي خودو یا بدعات تی نو ته پری دي سید ابن جبیر وی تلزم الهجر من ارض المعصیه کم از مګه کې ګناونه کیږي د دین کار به کتنې شي کولای د اغنه هجرت واجب ده او د هجرت مقام نبی علیہ السلام ذکر کړی ده من فر بی دینه من ارض الى ارض وان کان شبرا استوجبت الجنه سوک چی د خپل دین د وجنه و تختې دولاړو اگر چې ویولې شی مقداری جنت ته واجب شو وکان رفیق ابراهیم و محمد صلی الله علیه وسلم دا ملګری د ابراهیم علیه السلامی چې هغه ول هجرت کړو او د محمد علیه السلام چې هغه هجرت کړو او مالک رحمه الله وی لیس لأحد المقام فی ارض یسب فیها سلف ویعمل فیها لغیر الحق ندی جایو سیدل په اغزمګه کې چې پاکې د مخکې نو خلقو ردی بدی ویلې کې صحابو پسې ایمو دین پسې او نه حق عمل پکې کې هغه نه مزید او چې دیونه کړل بیا دې سزاګانو ته ټینګ شه ان الذين توفاهم الملائكه بشکا کسان چې وفات کوي دیول ملائک ظالمی انفسهم په دا سال کې چې ظلم کوون کې د خپل ځانونو سره په ترک د هجرت قالوا ملائک بو وی فيما كنتم پس کې وای تاسو د ځن کدن په وخت دا خبره کوي یا ته برزخ کې وای قبر کې قالوا دی وی دی بو وی كنا مستضعفين ومن کمزوری غنل شوی فل ارضی بزمکه کې یا الله مونږ عاجزانو د دین کار هم نشو کولای قالوا وی وت ملائک الم تکن ارض الله واسعتن ایا نواز مکه د الله پاک پراخه تو هاجر فی اج تاسو جرت پاکی کړه و بل زینو چې تلوي فولایک دا کسان ما واه جهنم زید وسیدو دی بجانم وساعت مسویرا او وزید واپس ایره ناکار زید الا المستضعفین مگر کمزوری گنل شوی من الرجال لسلونا و نسائی دزنانونا والولدان او دما شمانونا لا يستطيعونا چیدیو طاقات نداری حیلتان دا چلو چلو ارتا نده معلوم بانا نده معلوم ولا يهتدونا او دیو هدایت نمومی سبیل اندلاری سملارا متند معلوم چه چرت لار شو ناو کمزوری دی بازی کسانو مکه کی پاتی شو زنانوی ما شمانو بڑاگانو واغت تڑلی شو غریباران تلار نو معلوم نپویدو چه مون پا کم لار باندی لار شو داغوی سیسنا اللہ وکلا فولای که عصال اللہو نو دغه کسان قریب د چې الله پاک عیاف عنهم عفو ورته وکي وکان الله عفو غفورا او د الله پاک عفو کوونکې بخون کې اوس بشارت ورکي هغه چاله را څوک د دین د پاره هجرت وکي هم یو هاجر او چا چې هجرت وکو فی سبیل الله پلار د الله کې یجد بیا بومی فی الارض پزمکه کې مراغمن زینا د اوسیدو کثیرن ډیر وساتن او پر اختیار پر رزق کې دا یو حقیقت دی چې د الله د دین د پاره چا خپل ملک پرې غوډو کله پرې غوډو کورې پرې غوډو او بل ملک تلاړه نو الله پاک اغول پراخ ازمکه ور کوي داغه د ازمکه نه او پراخ کور ور کوي داغه د کور نه او پراخ رزق ور کوي داغه د رزق او ډیر علماء دا ویل چې اور دې مونږ تجربه کړې ده معرف القرآن کې په دې چې کم تفصيلات شو دي نیو دا سوال را پورته شوې ده چې ډېر خلک داسې چې هغه خپل وطن پریخي وی هجرت یې کړی او بیا هم هغه سخت ژوند تیری د بل ملک نو هغه لیکلی دي چې هغه د خلکو باندې الله سي امتحان راوړي ابتدایي حالت کې روسته په الله پر اختیار راوړي او یا معلومی چې د خلکو نیت صحیح نه وي په غلط نیت دی هجرت کړی دی نو ځکه دا پر اختیار وطن ده حاصل شو نبی علیہ السلام چې کله مکه پرې خوا هجرت یې وکړو مدینه ته نو الله ولا پراخ از مکه ور کله مکه تنگ وا مدینه پراخ ده او الله ولا کورونه ور کړل الله ولا رزق ور کړلو حکومت د نبی علیہ السلام په قلار قلار باندې خریدو او بیا جزیرۃ العرب کې هغه خور شو او نبی علیہ السلام چې پات کېدو نو جزیرۃ العرب په اسلام کې داخله شوی و او چې کله بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو نو په وخت کې د شام صحیح سوا هغه فتح شو او عمر رضی الله چې خلیفہ شو نو ټول شام ټول عراق ټول مصر او تر ډیر زګونو پورې بیا فتوحات عام شو او عثمان رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ شو نو دا هغه خلافت په وخت کې خو بیا دومره فتوحات عام شو چ هغه ارمنستان آذربایجان تاجکستان ازبکستان افغانستان او تر لری لری پوری اسلامی حلقه خورش الله چې کوم لوس کړو هغه پرشو او کله چې هارون رشید بادشاہ کېدو نو پټور دنیا به د مسلمانانو حکومت او پاک امام ابو یوسف رحمه الله قاضی القضات مسلمانانو داسې حکومت کولو چې یو کافر په اسلام کې داخل شي وو او کنو نو جزیه ټیکسونه ور کول د اسلام چې کم جنرال قوانینو هغه ته تنخو دیو دا ور دنیا هغه بشارت ته خدا د اخرت کم از مقام دی او من یخرج او سوق جوتو من بیتی د خپل کورنا مهاجرن هجرت کوم کې ان الله په طرف د الله و رسوله په طرف د پیغمبر ثم یدرک الموت بیا لاندې سود در مرگ فقد وقع نبت قصر واقع شو اجره د اجر الله په الله باندې الله با اجر ور کوي وکان الله او دین الله پاک غفور الرحیم بخون کې مهربان نو دین د پاره به هجرت کې هجرت الی کیږي چې تا د یو ځای سره داسې محبت نه جوړ کړی داسې بنگلې نه جوړ کړی چې سبا ته پرې خو د ګرانی وعزاز وربتم فی الارض وهم حکم ذکر کئ درایو دریت د پارا چا د مانزه حکم دے چې دموز اهتمام وکوي تاسو موږ باندې پرې دی اول طرف تا اندې کی دا خبره هم شو چې کم امیر دے نو دا هغه امیر اطاعت به تاسو کوي بل کس به سوک امیر او خلیفہ نه ګرځوي او په یو مملکت کې دوه امیران نه ځایږي دا خبره دومره اهمه وا چې مونږ کې د اغه د پاره تقصیرات وشو کمې وشو هغه دومره خبره ده چې امیر ببل نه ځاکه ځکه بیا چې امیران ډیر شي کاروانی نه یو امیر تات با کمان چلیږي د مملکت د جنگ د ارسیز وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة نو قصر دمانځه دا ذکر شو او بیا جمع کم قصر ذکر کئی جنه ده صلات خوف وی ده یری په وخت مسلمانان و منسن کئی نو قرآن دلتی ده غیر ذکر کرده ده و ایزا زورب تم کلا چه گرزی تاسو فی الارض بزمکی فلیس نشتی علیکم پا تاسو بانی جناحن گنان تقصور چه تاسو لندو آلی وکی من صلاتی ده منزنا نغم ده چه ده سلورو پزی بانی دو رکات تک کوایا اوگت قرد پزی لند قرد کوایا این خیب تم که یری گئی دا قیدی تپاکی ده عام طور سره سفر کی یروی نو که یر نامی نم دا حکم ده چه سفر کی بتا قصر کے سلور رکات په زیبه دو رکات کې پوره مونږ بنکه پاتې شو سنت نو سنت هم ساقط دي هم که وخت وي انسان په داسې سفر کې وي چې په لار نه دی روان یو ځای کې اوسیږي نو که دغه سنت چې کوم دي دی کوي د نوافلو حصه تیرې ودی کی ان خبتم کیرهی ابتنکم الذین کفروا چې په فتنه کې بواچی تاسو لره کافران نو تاسو قصر کوي عمر رضی الله عنه راغله نبی علیہ السلام ته ویلو چې الله پیغمبره اوس خو الله مونږ لپ آغا داسې مقام را کړی چې یره نشتا نو مونږ به وسنګ ولي قصر کو نبی علیہ السلام ادا د الله صدقه ده قبولې کوي او په دې طریقې چې صدقه کموشي نو هغه ته هغه رخصت وي د اسقات چه بز اللہ استازو ساقید کردی نو که یه رویو کنی و ده سلورو پزیبانی دو کول خو آلا چه مقدار ده سفری مقدار ده سفر اگه ده میلونو پا اعتبار سر اتسلویخ میلی دی چه دوم را پاسیل سوک توی کئی و چه کل ده ده کور نووو تو اما از پخیر موز پراغ دو رکات دی وکی مازیگر با دو رکات کئی ما خستن با دو رکات کئی آل با ده سار خو پل دو دی اما خام کی دری دی اغنی نمیگی نا با دری با پورا کئی ان الکافرین بشک کافران کانو دی دیو لکم ساو دا پارا دو مبین دشمنان خکارا و ایزا کنت فیهم فاقمت لهم السلعات در رسولات خوک طریقہ ذکر کئی جہاد کی دا رازی چی جہاد کی کلا دا یری حالت وی نو جمع هم اهم دا لیکن کا جمع بانی انسان ادری گی نو کافران حملہ ونکی چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زجنان پا موقع دماز پخین منزوک للو غزوی زجنان او عمرین اتلو کپار مغیت راوتیو نبی علیہ السلام نفریخو نماز پخین په مانزه دی ودره دا او جمع وکړه نو خالد رضی اللہ تعالی عنہ چا وخت کې نو مسلمان شو غیر مون موقع خراب کړ نماز په کې دی ټول مشغوله شو هاله په موږ کړوې خو ایزا یو بل منځ روان دی چا غدی تر رسول خان نم ډیر پسند دی مازیګر پای کې په عمل وکړ هندي وا خبر وکړه الله حکم راولې کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمن چی کونت چون مهربان باشد دوست دشمن بسو کی چی دوست مهربانی چنانچه چی دمازیگر ٹیم شو نبی علیہ السلام خلق دو ڈلی کل یو ڈل دشمن طرف تاو دری دا او بل ڈل چون آپ مازی کی دنبی علیہ السلام سو دری دا یو ڈل سے یو رکاتو کللو دا دشمن طرف تلاڑا او بل ڈل رالا او نبی علیہ السلام پسی ودری دا بیا نبی علیہ السلام چی سلام وگر زولو نو داڑا لدشمن طرف تلاڑا اول اڈا لرال اخپل موزی پرکو بیادی دوی مدر اخپل موز پرکو او دا پاغ طریقو کیو طریقہ دا ورن پدی کی گنڈ ترک تی او زمو احناب اغم دی طریقی دا ترجیح ور کئی کی دا عبداللہ یونی مر عبداللہ یونی مسود رضی اللہ عنہما ہم پر روایت کم ثابت کل چی مشرکین دا ول دا و یاره مونږ خو خبره د خلیل نه ایستله د ته بیا رسیدلی وای وګوره مونږ چې مونږ په عمله کوه خو دلته کې ترتیب برا بدل کړو هو اذا كنت فيهم افاوك يتي پديو کې دا قید اتفاقی ده البته امام بوسوب سے وای چې صلات خوف د نبی علیہ السلام سره خاص ده د نبی علیہ السلام د وفات نفس پسوک نه کوي د دین استدلال نسی خنور ای موی چې قید اتفاقی دلگه سن چه انه خبتم قید اتفاقی و زگا چه ده عثمان رضی اللہ عنہ پدور کی عبدالرحمن یو صحابی ده آغای من صلات خوب کرده ون و کننا بی کابل من پا کابل کیو او دا ده عثمان رضی اللہ عنہ دور صحاب کرام رست هم کرده نه اتفاقی قید شده نبی علیہ السلام یو کنی پدې کې د مسلمانانو اجتماعیت ښکارا کیږي کنه د دې سم کېدا چې دوی امامان شي یو امام یو ډېر لمزو کې یو بیا چا پارشن بل امام بل لوکي خو هغه اجتماعیت نه راتلو کم چې پدې کې راځي او د الله پسند د مسلمانانو اجتماعیت ته دې متفقي اینده دا خبره معلوم شو چې زمونږ د خلق بازی داسی بس کورونو کی بناسی او دلتی پا جماعت کی بجمع شو راجستی شی بلا جمعو کی دیو این زمان پوقها سخ رد کئی پا دیوانی چی دی خود جمع اهمیت ختم اول دی قطعا داسی کول ندی بکار خاص کر اغا جماعت چی دا غید پار امام مقرر وی چی و جمعو شنو پاکی بلا جمع بسوک نکئی دو بی خلق برازی او بس بلا جمع بکئی او بلا جمع بکئی نو بیاد جمعی سم مقصد پاتی شو او نو نبی علیہ السلام په دور کې داسې شو دي و اذا كنت او پاو کې چې ته په دې کې فاقم ته قائم ایله مصلات دې ته پاره منځو فل تقم نو دې دېږي تو عائفه نو ډل منو دې نه ما کست اثر ول ياخذو دې دې ونسي اصله ته خپل وصله فاذا سجدون كل سجدو کې فل يكون شيد من ورائكم رسست اس نو ولتا تي اوراد شي تو عائفه اخرى غبل ډله لم يصلوا چه منزه نده کلی فلیوصلوا ما کادیو دی منزو کستا سرام ولی آخوزو ودنیسی ادهز رو مقبل احتیاطا و اصلیاتا مقبل اصلی پی احتیاط کی بودری گی سوچ بکی چه عمله ونکی بیا پا دیر ڈلو که اول ڈلو چه خپل منز پرکی نو قرط بناکی زکا غلاحق تی او دوی مدلو چه خپل منز پرکی نو قرط بکی زکا دا مسبوق تی لاحق هغه چاته وای چې د امام سره اول سره د مزدان دي کې روسه تلاړ شي او مسبوق هغه چاته وای چې د امام سره روسه سر لاندې کې اول تی تلای او مدرک هغه چاته وای چې ټول مزدان دي کې او مقتدی خو د امام نه روسه ولاړي هغه کسته وای ود الذين هو غنیا کزن کبرو چې کا پرانی لو تا پلونه کچری تاسو غاپل شي ان اصلیاتکم د خپل وصلونه و امتیعتکم د خپل سامان فیمیلون اندی وکی علیکم په تاسو باندې میله تن واحده یو حمله ولا جناح نشته ګنا علیکم په تاسو باندې ان کان کچرتی بكم په تاسو ازن تقریبا متورین د باران او کنتم ای تاسو مرد او بیماران ان تدعو چکیری تاسو اصلیاتکم خپل اصلیها وصله د مسلمان سری وصله د مسلمان سره به سره پاره ای در کافر سره د جهاد د پاره د یو بل د مرګ د پاره نه او داسې اصلیها چې د کافر د جهاد د پاره ای دا به مسلمان د ځان نه جدا کوي سب د عذر په وخت کې باران و غیره وي د کافر یو لوی سازش دا دی چې مونږ مسلمانان بی وصلې کوي او موږ سبا وصلې چې بیا ورزو دی بی وصلې موږ به وصلې یو او با وسلیو نیسا کو نا ابا وسکو در اویو میشن دے آده مسلمانانو حکمرانانو پا زرعی پرکی حکمرانانو ندا پا کارو چه آغو دا عوامو زین سازی کروے چه زان لوسلی والی خیوالی دا جهاد پنیتے واخری یو بل پی موج نی نو دیسی نچی تے دا اغو نوالو خالی لاسے پریدا اللہ و خضوعن سیحیز رکھوں پل احتیاط ان اللہ بشک اللہ فاک آدن تیار کرے الکافرین دفار دکا پرانو عذاب موہین عذاب شرمون کے و ازا قضوئی تم السلات کل اجتاس پورا کئی منزو فذکر اللہ نیادوی اللہ فاک قیامن پولار و قعودن پناستوالا جنوبیکم پڑخون اخپلو فیزت مانن تم کل اجتاس پا اتمنان شئی فاقیم السلات نمس قائم ہوئی ان الصلاه بشک من کان دل المؤمنین په مؤمنان باندې کتابن پر شوی موقوت او وخت په وخت چې کله وخت داخله شونه دی به مونږ کیا دا سینه چې د وخت نه مخ کیو کی کدا وخت نه مخ کی مونږ کی نه کیږي او وخت او تو رسته مونږ کی نو قضا وکړو نه قضا غټه ګناه ده یو روایت ته فضائل اعمال کې همشتا سوک چی منز قضا کی نو دو کرولا اتا اتیالا کا کال بده پا جانم کی سوزی دو کرولا اتا اتیالا کا چی منز قضا کو ویم کلو رستا اللہ خدا وقت نمخ کی مام نکے خب پورا کوشش ہوکا چی وقت ٹیم داخل شو نمز کوئی افسوس دانے چی زمونگا اغا هر شی بس داسی یو سیاست تی جوړ شوی دی د دروغ او جمهوریت چې عبادت هم بس ګډ وډو نور بس کینو هزار مانځ کې هم پر رمضان کې بالخصوص خلق سکی پښمنه یې کړی نو بیا کوشش کوي چې وزر د اموزو کوم بیرته پرې وځو نو ټیم نه دا شو ټیم نه مخ کې چې کم دی نو موضوع کې اعظم بازی موازینین حضرات خدا سی چغ رپی گی نو ٹیم نہیں داغ شو بس اگئی اذان کئی آؤں بار بار رہی خلق تو پل اگاڑ آزاد نور خواہ خلق پل سے پار سکی جمہوریت رانا نو تیرے سیدا اللہ بندیانو احتیاط و کئی پروجا کی احتیاط دا دے پروجا نہیں بولو کہ جی دے وقت کی لس منٹ دا پاس نہ آخوا خوراک سکاک مکوئی احتیاط پرے کرے خیر دے کتا لس پنځلس منټه مخکې روژه منده که بدي ته نه ګناهګاری کې کوس ټیم داخل شوی خوراک دي کړی نو روژه دي ونه شو او مانځه کې احتیاط داری چې درې نیمو بجو نه وروسته مونځ کوئ مخکې مه کوئ دې ځانو لسه اعتبار نشته دا خو نور کله نه کنه دا روژه وته بیا به دا موازنین نه وخته راځي دا خو به دې پښمني ته راپاسدرې چې بس راځي تر سپیکر ته رپیږي چې کله بیا وس کوم د وخت نه مخکې مونځ نه کیږي دا خبره یاد ساتئ اول دین دا معلوم شو چې هر منز په خپل ټیم الله پرس کړي نو منز کې یو مسله ده جمع بین صلاتین ورته احادیث کې دا سره غلي چې دو منزونه په یو ټیم کول امام بوهانی پرې محلا هغه چې مونږ ټول حدیثونه باندې سوچ فکر وکړو نو نبی علیہ الصلات والسلام دا دو منځونه چې په یو ځای کړی دي نو صرف مکان یو نو ټیم جدا جدا وو سفر کې اکثر دا سی کړل دي نبی علیہ الصلات والسلام چې د ماسپخین ټیم به رسته کړو نو په اخر وخت وکړو امازیګر به پاول وخت وکړو نو دا جمع سوری ده جمع حقیقی نه ده او د ماخام ما به رسته کړو د ماخام په اخر وخت کې به وکړو او د ماخصن پاول کې به وکړو جمع سوری و حقیقی نوا ام دا دے وجن نبی علیہ الصلات والسلام سہار او ماسپخین کی ریسی نری کرد زگر جدہ سہار او دا ماسپخین پر منز کی او محمل ٹیم دے پاکی دا جمع سوری نے جوڑے دا مازیگر او ماخام کی نری کرد زگر منز کی او مکروہ ٹیم دے جمع سوری نے جوڑے دا دے دو او کی کرد امام ابو داؤد رحمہ اللہ گن روایت نقل کردی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت نقل کردی چې دا هغه بیبي بیمار وه او د عمرې له تلی وو نو آواز ورته وشو چې ستا بیبي پیغام را لېږلی دی چې زه د ژوند په آخره مرحله کې یم او د آخرت پاول کې که زما سره ملاقات غواړي نو راشه نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روان شو د مکې مکرمې نه او خادم ورسره روان دی نو یې مونږ تلو چې کله داسې وخت شو چې دا شفق دا ماخام اخرنی وقت شو نو ابن عمر رضی الله عنه راکو شو او دا ماخام مونځ وکړو سمن تزرا بے انتظار وکړلو تر دې چې شفق پریوتو نو بیا د ماخوستن مونځ وکړو دا صریح دلیل دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کومه جمع کړلن دا سوری دا حقیقی نه ده کنه ابن عمر خو ډیر د نبی علیہ السلام په تابعداري کې سختو اول انتظار کړ دا واضح شو. او کوم روایتونو کې چې دا راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بچ کلا زوال نو شوه نو روان بشو نبی ماسپخین روسته کولو او چې زوال بشوي وو نو بیا به مازیګر مخی کولو دغه مقصد فیض الباری والدا ذکر کړی دی کشمیری رحمه الله چې کله به زوال نو شوه نبی علیہ السلام به سفر مخکې شروع کړ نماز پخین به روسته کو روسته کو په اخر وخت کې وکړو او به بس مازیګر وکړل په اول وخت او چې زوال بشوي وو نبی علیہ السلام به سفر نه کولو آرام به وکړلو په دغه ځای کې حتی چې دا ماسپخین مونږ به په دغه ځای کې وکړلو او به د مازیګر ټیم داخل شو نه به وکړو دغه نه پس سفر شروع کړو دغه مقصد دا او کوم روایتونه جمع تقدیم دي نه ابن حازم رحم الله په ټولو کلام کړه چې دا صحیح نه دي البته دو مقاماتو کې جمع حقیقی کړل نبی علیہ السلام خو هغه روایتونه مشهور دي یو د حج په موقع باندې په عرفات کې چې د مازیګر او د ماسپخین مونځ په ماسپخین په ټیم کې شوه دی او بل په مزدلفه کې د ماخام ماخستن جمع د ماخستن په ټیم شو دی او روایت مشهور دي نور خبر واحد دي خبر واحد سره په کتاب الله زیادت ناجایز نه ده نسته کتاب الله دی کله چې پاکي تطبیق کیږي نو ولی حدیث د کتاب سره معارض کوي بعض خلق سی بیو حدیث ایلی دلیوی او نور نه خبر و یارد دا مولیان گورا حدیث نمانی او دا باران دے پکار داوا چی دیو جمع کڑی وی دلتی که او ما خام و ما خستان پیو ٹیم کڑی وی و بیا با مونگ نرات لے او سڑیا زان دیاسیا چوالی لے چی پیسی راشی دا پیسو کاری پاکی خو بیا دا کورنا شپا و رز نگوری و تا مندکی او د نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیث نه ځان نه خبره ولا تهینو سستی ما کوئی فی ابتغاء القوم پلټول دی قوم کې ان تکونو تعلمون کچر تاسو دردمن کیږي فإنهم بشکر یعلمون دردمن کی کما تعلمون لکه څنګه تاسو دردمن کیږي او ترجون او تاسو امید ساتي من الله دې طرف د الله نه ماده اصل ارجون چې دی امید نه ساتي وکان الله دې الله فق علیمن پوا کیما حکمت والا ان انزلنا الیک الکتاب بالحق اتم حکم ذکر کئ چې درای او درای دوانو سره تعلق ساتي او د ملک اصلاح پیرازی الحکم بما انزل الله بعد الفتح چې کله الله پاک پته در کلا او الله پاک ستایم امداد وکړلو او تعالی لا یومل در کلو نو پیسلې بکې په قانون د الله پاک د انګریز په قانون و پیسلې نه کې دا ایتونه یو خاص واقعي کوم نازل شوی دی خدای سه خاص نه دی مفسرینو لیکلي چې مدینه منوره کې هم بشیر نومي یو منافق او باز وی تومو هغه غلا کړی و درې فار رضی الله تعالی عنہ د کورنه چې دا د قتاده ابن نعمان ترو هغه په داسې طریقه باندې کړی و چې دا هغه د کور کندرې مات کړی و نو وړو هغه وړه دا هغه په کور کې پراته و پاکې د نسس غرم و نو دا هغه ګوړی په سر کړی و او بیا یې تهمت لګولی و په لبید ابن سهل باندې سار چې کله ارے پا شور گڑ کلو چی زمان اغلا شو دا او چاندہ سی چل کلے دے نو خلقوی چلک پا اوبیری قبیلے کی بیگا اور بل شوی دے کی دیش دا با اغو کڑی وی کلے چی دا خلق گریب تار کلے شو نو اغوی چی دا لبید امنی سحل کلنا لبید امنی سحل تر راویستا وی تر آوخت پوری زنکینام تر سو پوری ما دا پیسلا نی کل ما دا زرگلا نسا خبری ما ندا کل او بیری قبیلر آغا تاوی تغلیش سموائی مرد تاغلا ندکل تا چانیات کلی نو تو احمد پا یو یهودی و لگو او دا غي طریقام دا و چې کوم وړه د غستیو نو هغه دغه يهودي په کور کې خو دیو او دی خو دا غي نه داسي لګ لګ ساس کې شو نو جديو د سروان شو او تلتلنو هغه دغه يهودي په کور کې يهودي دا ویلا چې دا وړه دی دغه راوندی بشیر یا تومر راوندی بهرحال دا یو کیس دایر شو بل طرف تا قتاده ابن نعمان تراغه ته وی چې ته نبی علیہ السلام خوا ته لاړ شو کیس وکا رپورټ وکا چې توما یا بشیر د زمانه غلا کړل قتاده لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رپورټ وکړلو چې زمانه ترنا دا وبری قبلی پلان کې سړی غلا کړل نو کله چې رپورټ هغه وکړلو دا قبلی خلق رااله و چې نه دا غلا يهودي کړلو دا چې هم باندې دروغ راتلو ډېر یو سپایي د خپل بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتاده تا قارم شو چې تا تحقیق نکړې څنګه ته په مسلمان مه تهمت د غلا لګې قتاده نه هو ډېر خپام شو تر به سراغ تر ته وی چیتر تا ډیر غلط کار ما سو کوزې پیغمبر اسلام مجلس ته لګلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته قار شو پکارو چې دا کار نه وي شوی اره پار ځو بس وې دا الله نه به امداد غواړو نو الله جل شانه دا یا تون راولېګل او تقریبا دو رکو غانی په دې مسله کې نازل شوی او خبر ښکارا شو چې غلا هم دقه قبیله والا سړی کړلا توما یا بشیر دوبیر قبیلی و او دری پان داغا خبر رشتونی شوا دا قطاده خبرم رشتونی شوا کله چې دا یتون نازل شو نو داغا غل چه و نولادو و تختی دو چه و خوز ما راس کار شو چه و تختی دو نولادو مکیتا و آخلک و خبر کئی چه سوک دا کم سیز عادت واقع دی نو آغا بیا اخپل عادت نمجبور ای دیو جن عبدالرحمن بابا وی که علت لار چې عادت نزی الله دې نه کاندي د بدو چارو عادت سوکو عادت د انسان چې کمینو هغه نه مجبوري مکه کې هم د قغلاګانی بده کولی نه دیو سړی کندرې ماتولو پس دیوال پر اورغښت او پاکی استلاړو مړ شو ادا یتونه په موقه نازل شي الله یو قانون راولېګو چې ګورې یاد ساتي تحقیق کوي او فیصله چې کوي دا په الله په کتاب باندې کوي غل بس زاور کوي او کم سوک چې تاسو سره پور ټوکین دغه تحقیق کوي او د منافقینو او د اخر کو چې په دروغ قسمونه خوري دغه ډله بازی مکووي ان انزلنا الیک الکتاب بشکم نازل کړی تا ته کتاب بالحق پاک سره لتا کوم چې په سلو کې بین الناس په مې خلق کې ما پاس اراک الله چې خود لنی تا ته الله پاک ولا تکون تم کې غل الخائنین تر بد خیانتګر نه خسی من جګړه کونکه دا غور طرف نو کالت مکوا نو هغه څوک چې هغه د غلطو خلقو وکالت کیندا سی وکالت حرام ده واستغفر الله وبخنه غواړ د الله نه ان الله بشک الله پاک کان دې غفور الرحیم بخون کې میرا بانا ولا تجادل او ته جا غړ مکوا دلایل م پیش کوا ان الذين تر په داک سن یختانون چې خیانت کوي ان پسوند خپل نفس سره د غلو ملګرتو بنه کې ان الله بشک الله فق لا يحب نغغي من اعصب كان تشوي خوانن خيانتگر اسيمن گنہگار يستخفون من الناس ديوزان پټي د خلقنا ولا يستخفون من الله او ديوزان نشي پټول د الله نه هو د الله فق ما هم يني سر اس پاو کې يبيتون اچ د شپي وای ما صلى رضا چيني خوخي الله فق من القول د وينانا شپي بدو ميټين گنہ کول رغلان پس چ سو کو سکول پکار او دا غړې وړې خبرې به کولې الله وي زمانه نشي پټولې وکانه الله د الله پاک بما پاس یعملون چې دوی کوي موهیتې هاته کوونکې ها انتم خبردار تاسو ها اولای اېدا خلقو جادلتم جګړه کوي او بحث کوي ان هم د دې طرف نه په حياتي دنیا په جون دنیاوي کې دنیا کې غتاز دا غوډله بازی وکړه او دا غو دې پاک وي چې نه دې دا مقصد دی ودا نو فمن یجادل الله سوک بجګړه وکید الله سره ان هم دی طرف نه یوم القیامت پروز د قیامت کې دنیا کې هو تا د ظالمو وکالت وکړلو او تا د غل وکالت وکړلو او دا غره طرف نه دلایل پیش کې او دا غلط مدعی دا طرف نه دلائل پیش کې او قیامت کې بس کې اما یکون یا سوگ دی چیالی پا دیو بانی وکیلن نگاہ بان اما یا عمل چاچا عمل اکرسو ان بدا او یا ظلمی ای ظلم وکو نب سعود زان سرا غٹا گناہ یکڑا یا یوڑا وکڑا سما استغفر اللہ بے بخن اختا لانے جید اللہ بے امی اللہ غفور رحم بخن کے میرا بان اما یکسیب چاچا اکڑا اس من گناہ فا انما یکسیبو بشک کئی دی لرعلا نفسی پا قبل زان باندے مبالے پتا دے وکان اللہ دے اللہ فاک علیمن پواکی ما حکمت والا او من یکسب خطوی اتن چاچ وکړه خطائی او اسمن یا گنا ثم یرمی بیا ولی به پدیمانی بریان پاک دامن تهمت په پاکو خلقو لګی غلای په خپل کړلا او تهمت په پاکانو ولګو لبید ابن سال باندې تهمت لګولیو می په يهودي ولګولو د اسلام سمره خیست دین دی چې یو طرف ته هغه کسته چا سی په خله کریم او ویلا زان به مسلمانانو کشمیری او بل طرف ته يهودي دي د اسلام دشمن خو چې کلا يهودي په حق ده نو اسلام دغه مبارکي پیصله کړ الله قاضي شریح یو غټ قاضي تیر شوی د علي رضی الله تعالی عنہ د خلافت په زمانه کې نو یو يهودي وو نو هغه په علي رضی الله باندې داو وکړه استاد دا کوم زغره ده زماده علي رضی الله دا وکړه چې دا زماز غره ده لاړ قاضي شریح ته علي رضی الله تعالی عنہ چې وو نو داخلي پاو امیر المؤمنین او يهودي په رپورټ وکړل بویتو چې قاضي شریح په دربار کې ودرېد هغه ته پوسو کړلو یهودی وی دا زما زغره دا او د چکم د ناغي سده علي رضی الله تعالی عنہ وی چې نه دا زغره زما دا او زما پلاس کړه دلیل دلی دا دی قاضي شوره وی استا گواهان سدي ناغ خپل زوی په گواهی کې پیش کړو حسن رضی الله تعالی عنہ او بل خپل غلام آزاد شوی پیش کو قنبر نو قاضي شوره ورته وی ټیک دا قنبر خو آزاد د گواهی خو واخلو خو استاد زوی گواهی چې د استاد لپاره نه کیږي بل گوارا والا ای بل خراس نشته قاضی شریح پی سلا وکړه چې زغره د يهودي ده علي رضا هو سخ دغه نه کو چې زلوم رخلی په مو زما خلاف زما قاضی پی سلا وکړه وای بس ټیک ده نو چې کله بار تر اواته نو هغه يهودي یک دم کلمه ویل او مسلمان شو وې چې خلیفہ د مسلمانانو زما سره لاړو خپل قاضی تا او بیا هغه قاضی د خلاف فیصله وکړو د تسلیم کړه زه گواهی کوم چې دین اسلام حق دی او زغره داد علي رضا هو د ما سي دا وکړو اسلام داس د انصاف دین دی نو هغه څوک چې تهمت لګی په پاک باندې فقده احتماله تاقی سره پورته کړو بهتانن بهتانو اسم مبینا گناه کارا ولولا فضل الله کچر تنه پزل د الله پاک علیک بتا باندې چې پیغمبري در کړلا و رحمت او رحمت داغه چې ته بچ ساتلې لحمد نو خامغه قص کړو توای پتون یوډلې مين هم دیونه ایو دل لوکا چې دی گمراه کی تالرا غلط بیانې کول او په غیب پیغمبر نه پویدو و ما یو دل نو دیونه گمراه کی الا مگر انفسهم خپل نفسونه وما يضرونك او ديو زر نجر سوله تا تمن شين زر برا وانزل الله نازل كل الله فاك عليه الكتاب تواني كتاب والحكمه وحكمه جاريس دي دا دوان الله رالي گل دي وعلمك او خود لي دي تا تما سلم تكون تعالى مجتان في جاندلا زك نبي عليه الصلاه والسلام نه چانه وصيت کړي نو اميو نلا د العلم درکلو دا معنا چې ارسه تا ته خودلی چې ارسه نبی علیہ السلام ته خودلی شو نو بیا ارسه سورتونه ولی نازلې دل او مقصد الله د علم درکړي وکانا فضل الله دې فضل الله پاک الیک بتا بنی عظیم ان لیا دا واقع چې کل رالا دې مز کې هغه قبیله او منافقین هندیو مراجمه کېدل او میټینګونه به کول جرګې به کولې. نو الله جل شانو یو قانون را ولېګلو د اجتماعګانو د پاره او د جلسو د پاره د غونډو او د میټینګونو او جرګو د پاره. یاد ساتي اے خلقو اغه جرګه چې څوک کوي او درې خبرې پکې نه ویني دغه جرګه د شیطان جرګه ده دغه د جانم جرګه ده. درې خبرو ته پکې ګوري کدا پکې وي او پکې شرکت کوي او خبرې دریو خبرو کې پکې یو نه و چې چرته ولا لاړ نشي نه غ احتمال لاړ شي نه اغه غونډې لاړ شي نه غ جرګې لو میټینګ ته لاړ شي. درې سری یا خداس یو غونډه او اجتماع جرګه ده چې پاکي امر کی خلقو ته خیر رسولو چاته به کیسه خیر رسي آګه بدني خیر وي او دویم د نیکي حکم به کی چې دا وینا خیر ده او دریم د خلقو منځ کې د اصلاح خبرې چې دا د په مزرت تا نو کدا جرګه او ټیک ده دا سی میټینګ او ټیک ده او کدا نه نو چې به چرته به کی شریک نشي اجزان جانم ګوري لا خیره هس خیر نشته پی کثیر من نجواهم پاغډی رو د جرګو د دیو کې الا مگر من اسوب امر چوکم کای به صدقتن په صدقې سرا میټینګ یې غختلې ده او په دې باندې میټینګ کای جرګه کای چلګه خلق ته وایو چې صدقې وکي د غریبانو سره خو کی جمعات شورو ده اغیله چاندا صدقه وکي دا نمونه خبرین په دې کې شرکت کوه. بل یو د کلی د پاره د خیر سګالې یو کار شروع دی الګ د کلی روډ پخو جرګو کې سنکول پکار دی بجلی کلی ترازی سکول پکار دی دا د خیر خبرې دي. او معروف نه یاد نه کوي کم کوي چر دا په هاشي به حیا سیوا کیږي او راځي چې مونږه داسي سيو طریقو وکړو د کشرانو د پاره چې دا نه کوي طرف ته مایل شي. او اسلام بین الناس یا د صلح په درمیان د خلقو کې خلقو منځ کې ورانه ده او ته جرګه کې چې دوی په منځ کې څنګه صلح وکړو چې دا خلق یو بس جوړ شي دا سی میټینګ کې شرکت کوو او چې دین علاوه بیا به کې مشري کېږه. او مولا زه ومن يفعل چا چوکو ذلک د ابتغاء مرضات الله د پاره دل ټوړو در زمانتیا د الله پاک فصو بنوتی ن زرد چمبور کو ته اجر نازوی ما اجر لیا او مې شاقق الرسول تفی په اخروی دی په مخالفت در رسول هو مې شاقق الرسول او چاچی نا پرمانی وکړه د پیغمبر من بعد ما فزدا غنا تبین له الهدى چې ښکار شو ته هدایت د پیغمبر طریقه او ته ښکار شو چې د پیغمبر طریقه دا ده ویتمی دی ورپسی کی غیر سبیل المؤمنین په علاوه د لار د مؤمنانو پسې د مؤمنانو لار پیری او په بل لار پسې ورپسی کیږي نو ولی هم بواړو دلرا ما هغه طرف ته تولا چې دی ورتا وخته نه ونستی داخل وکم د جهنم جانم تا وسا اتمسویرو بنزید ورتلو دے چې څوک د پیغمبر طریقې نه په بل طریقه ژوند تیرول غواړي او د مسلمانانو د لارې نه علاوه په بل طریقه ژوند تیرول غواړي هغه چې په اجماع سره ثابت شو ده. دا خبره په اجماع ثابت شو ده د عمر زمو په زمانه کې اجماع شو چې شل رکعت تراویح به کوي په امام پسې به کوي په دې اجماع منعقد شو. او نبی علیه السلام فرمایلی علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین المهدیین عدوا علیها بالنواجز لازم دی پتا سبانی زما سنت او سنت د خلفای راشدینو چې ابو بکر دی عمر دی عثمان علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا مضبوط ونی سي. نو عمر رضی الله عنه چې په یوشي اجماع نقل کړه چرکات نو تراو شل رکات وی او سوک راځي او چې شل رکات تراوی نشته واته کوي او دا نشته دا کسی کې اختلافات پیدا کوي. نو تبی غیر سبیل المؤمنین او دا من بعد ما تبین له الهدى د پیغمبر خلاف کول نی چې پیغمبر په خپل قول سره ذکر کړه او د ټول مسلمانانو اختلاف خلاف کول نو ولې ما تولا دا مون اړو کم طرف ته چوا وختو جانم ته بز او سات مسویر او بز زیاده واپس صحیح دي مسلمانانو مزګه تفریق راوړي نه اجماع خلاف کې امام شافعی رحمه الله نه چاته پوس کړو چې په اجماع باندې قران کې کوم آیت ته ایمال مهلت راکړه نو درې سو ځله قران وکړو درې سو ځله دا غینه پس وی په درې ورځو کې دا چل کړو چې دا آیات په اجماع دلیل دی چې وې تبلیغ رسول المؤمنین تخویم به شرک ور کوي او رد شرک په دعا ان الله بشک الله پاک لا یغفر نبخی ایون شرک ادا چه شرکو کلشی بیهی داغ سرا مخیم آیا تیر شو چه سوک دا اللہ سر شرک کئی نو دا اللہ نبخی دی مخی آیات ماندی روح المانی لی کلی چه سبیل المومنین نمراد دی ما علیه اصحاب النبی او قرطبی کلی کلی چه دلت هازه آیت علا وجوب اسمت الانبیان جنوب ان جمیع الزنوب دا آیات دلالت کوي په اسمت د انبیاو د ټولو ګناونه دغه چې الله وی من بعد ما تبینه الهدى نو زه تخویب به شرک ور کوي ان الله لا یغفر او یشرک به الله نه بخي دا خبره چې دا غزه سوک شرک وکي او یغفر بخي ما دون ذالک چخکته وي د نیمه شا چاله چې هو وړي او شرک باندې الله خپ کیږي په بازي خبرو باندې خفغان راضی قابل نہ مافی نہیں باقی شرک کم دے و من یشرک بالله او چاچ شرک وکړو د الله سره فقط ولنو تا سره گمراه شو د عالم بعیدا په گمراهی کې دولری سره د حق نه د عالم بعیدا دلته دا وی امر کې ترایس منازوی مې التی مولیانو ته حکم چاو شرکیات کول یهود او دلته عوام ہوتا یی شرکیات کی. ایا دونا دیون را بلی من دونیه ما سوا دا لانا الا اناسا مگر خزی و ایا دونا دیون را بلی الا شیطانم مریدا مگر شیطان سرکشام دیده که داوی چی دیو خزی را بلی او کامل دا مبرد که مانا کئی ایا دونا دیون را بلی من دونیه ما سوا دا لانا الا اناسا مگر مڑی او عربو که دایو عادتو چه انسا بنی پلان مڑی تی بیوی دا پلان کی مڑی دا پلان کی مڑی او دا مڑو نه تعبیر پا زنانو سر زکا وکڑلو چه مشرکین دا مڑو سرا اغا محبت کئی کم چه دا زنانو سپکارو ام دا وجه دا چه زنانو دا پار خلق شال لوڑی نو کم چه شرکیات کئی نو اغم پا قبرو نو شالا چوالی او هغه ځکه بیا بنگړی را وړي او کونجه کی را وړي او ملغلری او داشونی را وړي دا ټول لخصو خبري د خوځو شان محمد دا غو سره کی او دا او قبرونه پخکړي او دا سه دیو چې کوم مجسمه جوړ کړوي د جاهلیت په زمانه کې نام ټول مونس نمونو لکلات دا مونس نم منات عزا ټول زګه تعبیر پدې سره وکړو دغسی ملائکو تا بدیو پا خپل گمان که زنانه بیلی و این دعو نو دیو نرا بلی این لا شیطانم مریدم اگر شیطان سر کشا زاد المسیر کی وی چه مران دا شیطانانو نا اغدی چه غبوتانو کی ننوتی بی او ردیو منجورانو تاغخ کارا کی گی دا شیطان دا سی کئی او سورت نحل کے برائشی موزع القرآن تفسیر کی لکلنی جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بھی گناہ ہے کم خلق چھتے بزرگان و قبرون تزی او داغو پنم نظر کئی داغو عبادت کئی داغ بزرگان بھی گناہ دی شیطان خپل صورت جوڑی اغو تا او دا چلون دی خلق سر کئی شیطانی چلون دا شیطان دو قسمه ای زینی خود پیریانو دا نسل نده آغام رازی کلو تا پا خوب کی چی دا منزن انسان و باسی و زان یو شکل جوڑ کردی چی انسان اغولی نو دا غسی کلی دا زان یو پیر شکل جوڑ کردی دا انسان عقیده خرابی حوامیمو کی برست راشی حامیم سجده کی نقیز دو شیطانا شیطان پاغه مقرر شی او دای ملگره شی او بیا اغا شیطانا انسانانو ته چکم داغو تابیدار دی قسم قسم لاری خی افغانستان کې سخی سی بورتوی اغا باره کی دا قدر چی دا علی رضی اللہ عنہ دغلتی کی خخته نو سړی حیران شي چې دا علی رضی اللہ عنہ په کوپه کې خخته کدا په افغانستان کې خخته خو شیطان دې څه قصې کړل نو دا خلقو دا قیدو خرابول لپاره څه کوي اغا لانده خکې نو دا هغه چې کما اغا منجورانی یو کس په کزان په زور لون کړی او سترګي تړلې وي بیا خاص یو ورځی اغه ته د نیوروز ورځوي سپرلی کې چې کوم ورځ باندې سپرلی ورېږي نو ټول دنیا نه وړاندې راشي او خاص ټیم کې ځان باندې جذبره وري هغه اٹکی وای روزه نوروز آمد از کرامت سخی جان کور بنامه شوت ورځ د نوروز راغله او د سخی جان سیب کرامتونه وقاره کیږي وړون بروغيږي دا جذبات پزان راول یو رقیگی او دا دغه نه چاپیره د مزار نه چاپیره یو ثواب دی کوي او هو کوي پدې کې هغه یو چې اس سترګي تړلې نو او زو بنا شوم او روغ شوم سترګونه د غلر کې او انور پر اپن شنو جامع ام سره یو یو شه بل شه وای دا یو روغ او ګوره دومره د لیو ځامن پوه دی کنه بس سبه کې خلکو ته صاحب وای دی خو بکی حق کارا کنو بیا سرخ کتا کئی خو اصل خبر دادا چاہو تو دمر طریقی یادی دی مختلف بی چه پنجاب کی کم بریلیانو او دا خپل ټولو پیرانو مزارات پاخ کڑا گمبتونے پی جوڑ کڑا پسرحاد کی چه کم مزارونو نو آکا چو غٹ مزار دا پیر بابا علی رحمتو علی ترمیزی دا غنم دے ترمز علاقین را غلے نو داغه مزار نو پوخ شوه نو خلیبگان راجم شو چاله کدا په خول غواړي نو اطراف ته خلک کولی گل خپلې بیسی په نه خرج کوو چاله څنګه وکړو وای چې مشر خلیفہ سو خوب لیدلې نه چې کته ټول مزارونه پاخه شو ازما مزار تاسو نه پیو خوي اواز را پاسم او دا غرن د باندې راچمو ختمو ما ټول ان کې د قبرونو په خول خو حرام دی دولس حدیثونه د پیغمبر علیه السلام دی پدی لعنت ویلې په هغه چا چې قبر پخی او دا به درو خوب نه او خلکو ته وی چې بابا غوسه شوی دی بالکل را پاسی نو دا غوسه کول پاره څه کړو په بابا یې چې کمشال اچولې وو هغه مضبوط لکړې ودنه په ګوټه اچولې هغه شال داسې لقیدو چا به جدل کې پیسې ور نه نه جی مونږ لمرا کوی لاړ شي بابا قبر وګورئ چا غوسه دی کنه دی غوسه نو چا بلتی کله لاړ نو شال خو به داسې ړقیدو هلته کې دنه ګونګټۍ وي او د یر نو څوک ورتله نه په شا به داسې راتله نو چې دلته به سل ورکړو هلته به زر ورکړي په دې طریقه باندې عظیمه چانده وکړه او د بابا صاحب قبر باندې ګنبد جوړ کړو او دا یو غټه ګناه وکړه په داسې طریقو باندې الا شیطان مرید لعنه الله لعنت کړې په دې شیطان باندې الله پاک وقال او دې شیطان ویلو لا تخذن نخاما خزبوني سمني بعد کې د بندیانو ستان نصیب هم پروزې سم مقرر شوی قسم یې وخړل ولو دلنهم او خاما خزب گمراه قوم دی ولرا ولا امني ان او خاما ارزوګاني با چوم دی وتا ولا امر ان او خاما حکم کوم دی وتا فل يبتكن ان خاما دی وبکټ کای د ټوټ تاکید صغیری اذان الانعام وغنر دنگرو ولا امر انو خما غزبو کم کم دیتا فلا یغیرن خلق الله ندی و بدلی پیدائش د الله پاک دین د الله و بدلی او پیدائش د الله جنور او سپوږمۍ الله پیدا کړلی دلیل د وحدانیت دی معبود وګرځول او دغه سچې نارینن الله پاک کم صورت ورکړی دا هغه بدلی نارینه الله پاک گیره ورکړل او دا زینت ته دیو جنا د فقه کتابونه هدايه کې لیکلي دي چې چا د یو مسلمان ګره اوستا نو هغه له تعذير ور کول شي ځکه دای د مسلمان زینت خراب کړ یی دی وخر ول هغه له تعذير ور کول شي د مسلمان زینت خراب کړ لکه د زنانه د پارا دا سر وخته یو زینت ته او ګره راتل د زنانه د پارا یو عیب دی او سر وخته د هغه د پارا زینت ته او چې عقلونه مسخ شي او زنانه و سرونه خرول شروع کی او دا یو حسن ښکارا کی نصب کی دا اوس عقلونه مسخ شو دی او شیطانی احکام دینو هغه ګیره چې د انسان زینت ته دا غی خرول خلق ته ښکارا کړی هغه خالون لګولم په دې کې داخله چې کم زنانه لګی ابو هريره او روایت ته چې رسول الله سلام لعنت ویلې نه الرجل پاسړی البس لبست المرأة لبست المرأة باغ سړی باندې چې د خزو شان جامې اغوندي او په هغه زمانه چې د سړو شان جامې اغوندي دا تغییر بدلول دي دا شی ځان روایت ته یو زنانه وا هغه د سړو پیزار اغوستو هغه د چاوي ناغه وی لعنت ویلې نبی علیہ السلام الرجلۃ من النساء په نرغټ د زنانه ونه چې زنانه یو ځان نرغټ جوړ کړی او دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته لعن النبی صلی الله علیه وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء لعنت ویلې نبی علیہ السلام په هغه اجڑاګانو د نا سړونه چې دا الله سړی پیدا کړو ځان اجڑا جوړ کړی خزه جوړی او پاغ نرغوټانو د زنانو نه او د خپل کور نو باسي دا خلق همس بده باندې په هر کې چې د خزو شان خبري وکي د خزو شان جامې واغوندي او د خزو شان دوپټي او د هغه په شان توبه میده ځان د ستنی و هيو ځان له سینې پیدا کړي اوه دا ناری ندی نبی عليه السلام دا د کور نو باسي او د عبد الله بن مسعود روایت ته چلان الله الواشمات والمستوشمات والمتنسمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله امام بخاري ذکر کړی الله لعنت ویلې ده په هغه زنانه او چې خالونه لګی په مخ باندې پلاس باندې چا مخ زخمی کی او پای کې دنه یا س تور رنگ اچي یا شین رنگ اچي دا خالونه دي نو هغه لګون کی باندې هم لعنت ته او چې کومه طلب کوي پیغام لعنت دی لعنت څنګه دی او د سینه کیږي غسل نه کیږي سبق دیو جن کتابونو ریکللی چې توبه دی وباسي او کوشش دی وکړي چې د غسیز ختم کی په ست طریقه باندې او هغه زنانه چې دا ورزي نری کوي دا ورزي په دغه لعنت دی او هغه زنانه چې غاخونه نری کوي جدا کوي نہ حسن د پارا د الله پیدایش بدل کړي لعنت پیولې ده الله پاک اذا الله رحمت ندی ولري پل یغیر خلق الله قران نسوګ نه خبرې عظیمه ګنا بکای او خیال به دای چې بدی کې سنشت ادا کیسه کوم بار بار بیان کړل کتاب کې لیکل دا دغه کې لګی تو واقعا چې یو قبر تازه وندې قبرونه یو سړی دی قبر په خاطر ریدو د قبر نه आवाज راتلو چې زه ژوندې ما درو باسي دا سړی چې رانی زو شو د आवाज واورېدو ورغه نو خاطر سنور کسانو هغه ته وی چې لګیږي چې تازه قبر دی او د سی आवाज دی رزي چې دا قبر والو چې ژوندې ما درو باسي آ کسان چې رااله دوه درې کسانو چا هغه کی خبرونه هم د आवाज واورېدو او دیو د ایرن قبر نشو کولا وهله کلی په امام سي پسلاړه چې امام سي دلته کې تازه قبر دې سواز تر اوزي مونږه کولا وهله شو امام سي ورته وې چې کستا سو یقین وي چې دا سړی مړ نه دی نو کولا وهله شي ځکه بازي دې سي مرزونه دي سکتي مرز ورته وې چې بالکل خلک وې دا مړ شو هغه کله دوه درې ورځې پساره شي کله ورځ پساره شي بارال خلقو قبر کولاوهل شروع کړ چې کله خاورتی واچول بره او تختو ته نږدې شو یو تختې لري کړه نو کته نواز وږي چې ګوره زه زنانیم او زال به حجاب شو یما لکه کفن می خوړلې شوې ده ازما کور تلار شي زما کپڑے راوړي دیو چې موږ وکړه کفن بالکل نشته پمن دمن د باندې یو سړی راولو کور کم کور کی چا زنانه مړه وا هغه ته وی چې استاسو کم زنانه مړه دغه ژوندې دا او جامع غواړي راکړي اوله جامع ورکړي او دیو حکم تخته چې ریکړو پاغي ورواچولې یو طرف ته شو چې دی بدل کی اغه زنانه چې کله په دې قبر کې کپڑے بدل کړو نو پاغه تخترا وته د بجې پړق پشان وې دنګل کور تلاړه ا دې په سي شاته و دنګل چې کله لاړه دا زنانه چې کور تر رسیدل نو چې دې کومه کمره واغې کولاو کړه او به د شانې په ځان بس ټایک نه کړ چې دې ورسېد تپو سه کو زنانه څه شو هغه یو په منډه راغله او خپلې کمرې ته نوتی راو کمرې ځان شاته په بندې کړه او موږ کولاو زور نه کو غنه کولاو هي سړی په سیلاله وای خور ته کولاو کچ موږ ځان ته پوس کوي دې قبر کې سو چې د قبر حالات موږ ته بیان کړي ازنانه ورته وی چې دې سي چللې چې زه اوس هغه مخکینه یې نیمه ازما د لیدلو برداشت تاسو کې نشته زه دروازه نشم کولاواله په تاسو بسې چلو شي هغه خیر دې موږ بزلک لکو درې کسانو زلک لکلو ورته وی چې موږ زلک لکړې که ارسه کیږي دروازه کولاو زنانه دروازه کولاو کړه ځانې پټ کړو وځه تاسو ته خپل اول سر خیم چکله سر ښکار کړو په سر باندې ویختنشته د نمازغه به کی ښکاری اډو کی ښکاری بیا یو ته چکله دا دغه ښکار کړې وریزي چې دی وکاته وریزي نشته او داسې ویني به بیږي سترګې ښکار کړې سترګې نشته او دا غنه داسې سترې ویني بیږي شونډې ښکار کړې شونډې بالکل کټ شو دی او دغه خونه د قصې ښکاری چې لاسونه ښکار کړو نکونه بالکل وتی دي او دا سری وینی بایی کی یه خور داسی چل شوی وی دا چیز کله پا قبر کی که خو دیشو ما نو ناشنا و انتی خلق رالا او ما تیوی چی خوا تا با چا غصر سر تور که و گرزیده با پا بازار که و خلق و تا با دیخکار کولو یا پا کورونو کی وی ابلی تاوی چی ونی سا ایر دیو اختو تی زور که و ها اما چی غیوالی و کوکی میوالی پا مایی سر ترس نراتلو او اختیم ویسته و سرمانه و سب ویسته ای بیایی وی ویچه آن داوی نه او ریزی بیچه نره کولی او اختی بیتیسته وی چاڑکی راوڑا اما از پچوڑکی اگر کٹ کولی اما چگی کریکی والی اگر ترس نرات اوی دا شوندی بیچه پردو سرو تسریکلی او کار کول بی وی قینچی راوڑا نوی قینچی ورس راوی دای کٹ کولی اما چگی والی اگر ما ترس نرات ای نکونه ای پدی چا پالش دگول ادب اخکار کرو گوتی پردو خلقو تا او منز بینه که او دست بینه که وی امبور راولا پا امبورون را نغویست ما چه غیواری خو ناغو سترس نراتل نکدی عذابون تا سوک تیاری یو بس خالون هم لگو وی او شوندیم پردو خلقو تا دیس ری کئی او سرون دیم اخکار کئی خو کسوک نشی تیاری دی نگو ری دغدی عذابون دی فلا یغیرن خلق الله غیر خرول دام دغه تغییر د خلق الله دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام چاته دمر خیری نه نکړ خو دو کسان راغلو د کسرا بادشاہ تر طرف نه او غیر خرول وی نبی علیه السلام داس خلق چرته نه ولیدل چې کله ولدل نورته ویلکما من امرکما بهذا هلاک شهید دی حکم درته چا کړی نه الله نن مین دی خپل بچو ته وی سزانه دی سوپی جوړ کړه گیره واخره وا جانم ته واچو د پیغمبر په خیرو کې همیشه پروت ته لار څه فکر نشته د مور څه فکر نشته او که مولا غریب لګی دا خبره ته سوق وکړي او دې کې خپل مقصد هم په کیسه مقصد دی چې وسړی گیره خره نو موږ ته څه نقصان دی او چې پری دې نو موږ ته څه پیدا ده ځان نه پیدا ده همون غدا وایو چې یاره عذاب دې د عذاب نه بچ ومن يتخذ الشيطان او چاچونه او شیطان ولي اندوس من دون الله ما سوا د الله نه فقط خسرا په تا غزر تواني شو خسران مبينه په تواني کې دوه کار او سرا يهي دوهم شیطان وا دي کوي د دیو سرا او يمنهم ارزوغان او تا چي اسي وت شنه باغونه خي څنګه چاش پی خو بيني اذان او تخسته جني جوړ کړي بیا سني دام د قصي شي وما يعيد شیطان وا دنه کوي د شیطان لا غرور مگر دوکي اولائک دا اکسان ماواهم جانم زیدیو جانم دے ولا يجدون ودوب نومي عن هذه جهنم محيصا سخلاص والذين امنوا بشارت او اگسان چی مانوڑی او ملون کینے سندخلهم زردچنگ به داخل کو جنات جنتن تا تجریچی بیگی وا من تاتی هل انار دغی لاندی دیرون خالدین فیه ابدا میشوی پدی کی همیشه وعد الله وعد الله فاق ده حقا رشتنی ومن ازدق من الله قیل او سو دی رشتنی ده لانا پوینا کی ارزوگانی بخلق کولی جنتا یهودیان وی منگزو بل وی منگزو بل وی منگزو اللہ وی گوری قانون واری خواد ده ارزوگانو قصه نده لیسان ده دخول جنت بی امانی کم ستازو پا ارزوگانو ولا مانی اهل الكتاب نه پر زوگانو دلی کتابو مې عمل سو انچا چ وکړه بدی ګناي وکړه یوجز به بدلب اور کولې شپاغي ولا یجد له نوم من زاند پر من دون الله ما سوا دلانه ولین دوست متصرف ولا نسير او مددگار هو مې عمل چا چ عمل کو من الصالحات دنه کونا من ذکرند ناری نو نا اون سایه زنانن او مؤمن نو دای مؤمن اولائک نو دا کسان یدخولون الجنه دی وداخلی کی جنت تا دقه کسان بزی ولا یظلمون نقیر او پدی بظلم نشکی دے په مقدار د داغ د کجوری نی زره بر ظلم و وسنه شکی دے ومن احسن و سو ډیر خیسته دے دینن پدین کی ممن دا چانه اسلمه چی تابع کی وجو ځان خپل الله خاص د الله د پاره او محسن دا و نیکو کار د سنت تابعداری کوي و تبع ور پسې ملت ابراهيم پدین د ابراهيم عليه السلام پسې هاني پنځه سو مسلمانو واتخذ الله ني ولي الله پاک ابراهيم ابراهيم عليه السلام خليلا دوستو خلاص کی حاجت توي ابراهيم عليه السلام خپل حاجت د الله نه سبب چاته نخ کار کو ولله خاص د الله د فرض ما في السماوات اج پاس باندې کړي او ما في الارض اج پاس مګه کړي وکان الله د الله پاک به کل شی محیط پارش باندې هات کون کې د الله د علم نه بهر سن دي ارس د الله په علم کې الله الله الله بابو اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي الامي الله کوم درس شو شو دا په خپل دربار کې قبول کې ازمنه چې کومه غلطه شوې دی غره ته معاف کې الله د قران سره زموږ محبت پیدا کې شوق پیدا کې مینه پیدا کې نارینه او د زنانه اوس پیدا کې قران زموږ ملګری کې دنیا کې قبر کې قیامت کې زموږ د پاره سپارشي وګرځي زموږ خلاف سپارشي وګرځي قران مقابله کې چې کم د يهودو نو سوارو تعلیمات دي دا غینه زموږ نفرت پیدا کې او د قران سره زموږ محبت پیدا کې قرآنی نظام زموږ په عمل کې راولي په ټولو دنیا کې راولي د عمل کې امن او امان استحکام شری نظام راولي افراط تفریق ختم کې بد امنی ختم کې الله په موږ باندې خیر بارانو کې یا الله په موږ باندې خیر بارانو کې یا الله په موږ باندې خیر بارانو کې مولای کریمه د قران د نظام د پاره چې څوک مهنت کوي کامیاب کی موږ ته څوک ریکارډ ته ختم کی نړۍ د پاره چې کوم مراکزی د ضرورت د غیبونو پوره کی کم څوک دا اوستاون کی دا اور اجر عظیم ور کی زموږ د جمعه دا کم ترتیب چې روانه په خیر سره سرته ورسه الله پاکا په دې کې سری ریکارډ مراولي او کوم منصوبه چې روانه د ټوله په احسن طریقې سره انتها او سرته ورسه او چا چې صدقه سم تاون کوي اجر ور کی چا واستنشتي غول او سر کی الله در روجی د سینې ور توفیق را کی زمو جمله گناهونه معاف کی سیئات په حسنات بدل کی بیماران ته شفای کامل اور کی سوګ پاتشوی دغه مغفرت تو کی سوګ مسافر دی په خیر سره خپل قرون تراولی کم قرضداران دی الله د قرض نه خلاص کی چا بچی نشته بچی ور کی چا زامن نشته زامن ور کی چر دی ور کړی نکال صالحانه دی کی الله پاک موږ د زن کدن د سخت نه وساتي د قبر د عذاب نه وساتي د قیامت د سخت نه وساتي د عاش د سوري لاندې زیره کې د نبی عليه السلام شفاعت نصیب کې د هوز کو سروبو کې حصو کې د نیکو اعمال تل درنه کې عمل نه په خیلا سره کې رمضان زموږ د پاره رحمت کې زموږ د پاره مغفرت کې د جانم د خلاصي وسره یو ګرځي زموږ راضي شي خاتمه زموږ په ایمان کې وصلی الله علیه